Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Na beengedtek, 6 óra után 18 percet, egy jó Isten, de késő van, gyerekek. Hát felkerült a V betű, annak ellenére, hogy már rengeteg témánk van, komoly és kevésbé komoly, de nem kellett ajtóban állnom, de örülök ennek az én jobbomának, mert úgy érzem, hogy így megyünk el szabadságra, hogy helyreáll a rend. Ez a megelőlegezett bizalom volt így a zsűr részéről. Igen. Hogy illetve hát. Hát látta, hogy nem vagyok itt. Számított. Én megmondtam neki, hogy 6 óra 14-ig nem vagyok itt, akkor tegye be az én jobbomát, igaz, hogy a konyhában beszélgettünk, és itt voltam már, sőt, mi többbe is jutottam. Még rajzoltad a V betűt. Rajzoltam a V betűt a táblára, a szerkesztőségi szobánkban, így van, hogy ott legyen a V-bet, úgy menjünk-e vakációzni. Így van, itt van egy a fiók, egyébként egy ilyenben pirosra festett a fiók, a három kús nyitja, egyszerre kell természetesen elfordítani őket, 1-2-3-ra, és abban van egy pendrive, és azon van rajta ez a szám, és azt akkor kell csak bedugni ide egy USB csatlakozó, amikor Balázs késik. Így van, és ez most megtörtént. És ez most megtörtént. Ez most megtörtént, ennek több oka is volt, de most nem megyek bele, hogy miért késtem, mert egyébként semmiféle. Értem. Így van, annyi, hogy rákuporodtam a fajansz, és nem estem elég rostosat, és ezért megszenvedtem vele. Nem tudom már mi, egyébként de abszolút tudom, hogy most egy bérelt autóval vagyok. És nem megy úgy, mi? De egy nagyon 1-4-es Fiat Bravo-val. Túl jól megy, és nem akar majd kiszáll. És az óra az autóban egy 4 perccel kevesebbet mutat, mint ami az én telefonomon van, és 6 óra 8-kor begördültem a mélygarázsba, és azt hittem, hogy hát minden rendben van, milyen megdicsértem magam, hogy bali, de ahhoz képest, hogy a telefonod szerint 5-3-kor indultál, egészen jól értél ide. És aztán még ott elhallgattam más reggeli műsorokba, kicsit elborzadtam, de ez nekem kell, hogy felébredjek, és aztán, hogy ültök éltem az autóban, ilyen zene, olyan zene. Mennyire gyengék vagyunk. Nem, hogy azért még mindig, szóval, hogy még mindig nincs mitől nagyon tartani. Ne, hát egy kis vérszívás, hogy jóra reggel, majd ránéztem a telefonomra, és felsikoltottam, hogy úristen, nem akarok én Joe mamát. Őrülte, rugdaltam a liftajtót, hogy jöjjön már, de nem jött, és aztán így megcsúsztam. És akkor most átállítom az órát, bár ma visszaadom a bérautót. Már most igen, már tök mindegy, én is azt gondolom, hogy... Ne nyújj hozzá, nem szabad, mert hogyha hozzányúlsz, akkor biztos, hogy el fogod állítani. Biztos, hogy nem fogod tudni ugyanúgy beállítani, most legalább tudod, hogy 4 perc. Hogy nem tudom, de nem állítom, mert ma már visszaadom az autót, igen. Értem. Mert én annyira jó fér vagyok, hogy a Viki autója szervizben van, és én most meguntam ezt az állandó taxizást, és találtam egy autóbérést, ahol 5000 forintért adnak autót egy napra. És kivettem egy 1-3-as Fiat Bravo-t. Nem rossz. Mert a Viki jár most az enyémmel. Úgyhogy megcsalom a Lexus-t, átálltam az olaszokra. Na, lesz belőled még valami. Kértem egy segélyhívót, mondom, azért adjatok egy sárga angyalt, aki bármikor följük. De látod, nem kell, pörög, megy. De az autó az úgy megy, egy kis 1-4-es kis bravo, nem tudom, mivel vagyok egyébként. Nagyon picike, nagyon fura. Csak azért az ne jó. Az órát, mert ahogy ismerlek téged, át fogod programozni a motorra. Bár csak lehetne a Bravo-kba programozni belülről a motorvezérlést. Ha lenne benne ilyesmi. Mindegy, akkor valami voltak azok. Nálam egyszer volt kint egy kölcsönautó, de az rádiós kölcsönautó volt, ez még a rádió DJ-nek a páliója. A Fiat páliója volt. És emlékszem, hogy ez a Fiat pálió, és hatalmas csomagtérrel rendelkezett az autó. Igen, Balázsik is elvitték. Én elvittem Bulgária. Ja, azután kaptam én meg, össze. És akkor hát igen. Nem volt jó állapotban, akkor kicsit köhögött, amikor visszahoztuk. De aztán véres volt a torka. Véres volt a torka, az 1-2-es Fiat, nem tudom minek, amivel lementünk 2000 kilométert. Igen, és utána az akkori programigazgatónk, a Jegyes Laci, nagyon jó érdekel, odaadta nekem az autót, mert tudta, hogy ha nekem kölcsön adja egy hétre, akkor az autó rendben lesz téve, mire visszahozná. És elvittem, lambda szonda csere. Jézus, teljes motor. Hát kicsit köhögött. Kívül belül. Nem hajtottuk, meg nem csináltunk bele semmit. Csak figyelj, az a bulgár utakon azért az komoly, hogy Szerbián keresztül. Azért tudok ott egy eső vízelvezető árokról is, amelyben becsúszott. Na jó, becsúsztunk egy árokban a kutya fáját. Hát azért ilyen bárkivel megtörténik, hogy szunyokkál egy 5-10 percet vezetés közben. Na, hát most egy barátom az olyan jól alszik a volán mögött, mint senki más. Egy 30-40 kilométer. Mindig csak arra ébredt föl a 20. órában, amikor hátra vicsaklott a feje, és akkor meg ilyet a saját magától, nem értett, hogy miért megy hátra a feje. Mi aludtunk, úgyhogy mi nem tudtuk, mi történik. Úgy kapta meg az autót, hogy itt elvittük rögtön köréknyomást előrizni, mert már szemmel lehetett látni, hogy azért nem stimmel a dolgok, és nem találta az ember a szelepet, mert hogy valaki úgy rakta rá, úgy rakta rá a dísztárcsát, ami egy csavaros dísztárcsa volt, tehát hogy ez kellett hozzá valami cucc, nem csak ilyen felpatintós, ilyen tecsós történet volt, hogy rárakta a szelepre, és nem lehetett, tudod, benn volt alatta, nem lehetett egyszerre kihúzni. Szóval mondom, lambda-szonda csere, a szelepeknek a hogy is mondjam, csak a rendeltetésszerű állásba történő jó, hát visszahúzása, tudod, nem arra tervezték, felpolírozás, kitakarítás, négy nap alatt menjünk vele 4000 kilométert. De és ezt te fizetted ki? Az összes? Nem, a lambda-szonda cserét, azt nem. Az azért, összes többit, azt igen, de a lambda-szonda az már, hogy... Egy lambda-szonda az bár, hogy tönkre mehet. Most többször egymás után ez az egy, amit tudok. Ezt ne vard az én nyakamban, az bármikor tönkre mehet. Egy ember azt egyszer csak nem jó a lambda-szondája, érted? Ez előfordul. De nagyon örülnek, Laci és a rádió is mindenki nagyon boldog volt. Hiszen kaptak egy zsír, úgy felújított autót. Kaptak egy felújított autót. Igen, egyébként igen. Most akkor olyan, neked mégis van jogsi, nincs jogsi, hát ezt Mónival vitték el. Móni vezetett, igen. Jó reggelt, fiúk, tudom, tegnap is téma volt a melegben, a kocsiban hagyott gyerekek sorsa, rajtatok keresztül köszönöm azoknak, akik értesítették a hatóságot, és megmentetek újra két gyereket. A szülőknek nem üzenék semmit, Tamás. Egy ilyen eset. Elhiszem, bár nem láttam, de simán lehet. Most nem olvastuk. Reggel átnéztem a netet, én nem találtam, simán de simán lehet, hogy ez megtörtént, igen. Engedjétek be a Balázs, mindjárt magammal a fosokkettől az állítól. Vigok küldte nekünk. Léci, engedjétek be a Balit, ezt nem lehet kibírni. Még Szilajnak is sok. Szilaj egyébként szerintem jól van, már ő is készül a Szavira, nem? Csendesen áldogál, és nem. Állít az Eper falat a hűvösben. Nem nagyon csinál hát, semmit. Szitatás, csutakolást. Na jó, itt van az és illavát. Nem mondd ezt, mert akkor... Megvadul, tudod. Viszi az egészet, megvádul. Az eszem megállt. Hogy fújtál, bemondod, hogy Ilona. Hát azért nem mondj ilyet. Csicsolina! Mit csinál? És milyen jó a végén az a... ez a legjobb, na. ez a legjobb. Van valami a szádban, na. Tegnap 12-ig sorozatot néztem, képzeljétek el, régi szép. Tehát a Designated Survivor, hát ez nem, ez felfoghatatlan, annyira durván jó, hogy nagyon-nagyon jó. Lesz-e már retronap, kérdezi valaki, nem lesz, rengeteg témánk van. Szeretnénk hatásosan elbúcsúzni tőletek, komolyabb téma, kevésbé komolyabb téma, vicces téma, és érkezik hozzánk Matyeszka. DJ Matyi. Ő csak, hogy meghívjuk, nincs különösebb apropója, ő egy nagyon helyes 10 éves kisrác, akivel beszéltünk a múlt héten, rádiózik, vágszerkeszt. Így van. Csak meg akarjuk neki mutatni azt a technikát, amit majd a következő karriera megvetethet anyuval. Így van, úgyhogy meghívtuk őt is, legyen itt velünk, egy kicsit beszélgetünk vele is. Hallottátok a brüsszeli történetet? Megint megakadályozták, tehát hogy nem volt komoly, de... Azért volt veszélyes a két nappal, vagy mindenféleképpen veszélyes volt, de a két nappal ezelőtti esetre, ha belegondoltok, ugye most fordított terrortámadás történt, tehát a muszlimok ellen ez a bizonyos furgonos sztori, hogy kijöttek ugye a mecsetből, és ellenük irányult. Hogy én most attól kezdek el félni, hogy ez egy olyan hullámot fog elindítani. Egy adokkapokot. Egy adokkapokot, hogy ebbe belemenni nyilván nem lehet megakadályozni, hogy akkor a keresztény oldalon is van valaki, aki azt gondolja, hogy ezt meg fogja torolni, ezt az egészet, mert ez az ember ez így indult el, ugye, hogy a mecsetből kijövő muszlimokat fogja majd megölni, és én nagyon-nagyon tartok tőle, hogy ez az elkövetkezendő hetek, hónapokban egy ilyen adokkapot fog elindítani. Hát kemény, igen, de hát is sem akadályozták, a venél meghalt, és nem történt annyira komoly, mint amennyire komoly történetet volna, úgyhogy hát mindenképpen jó hír, hogy a hatóságok végre időben léptek. Hát ez jó. Na jó, oké. Viszont, mi volt egy nap? Ez egy picit fontosabb Feriéknél. Tizedikre fordul. Ne is mondjátok. Mi volt? Semmi az ég egyet a világon. Semmi az ég egyet a világon. Nem mondd már. Én ahogy kiléptem, innen mondtam, hogy jó, akkor én elengedtem a dolgot, mert ez innentől kezdve bármit lépsz, ugye 10 éves évfordulónk volt. Én tegnap elmondtam, hogy nem készültem semmivel, elfelejtettem, és mondom, ha most bármit hazaviszek, vagy bármit kitalálok, az szánalmas lesz, hiszen itt adásban... Hiszen nem tudod meghazudtolni magad. Így van. Tehát nem tudok jobb lenni, mint szánalmas a béka felé. Így van. És akkor innentől kezdve kapaszkodás, úgyhogy én mondtam a békának, hogy béka az van, hogy én nem elfelejtettem, nem készültem. Mondta, hogy neki viszont számtalan jó ötlete van, viszont egyet se csinált meg. Tehát egálban voltunk. Ráadásul így délután, nem tudom, ilyen 4-5 körül elkezdtek megjelenni mindenféle emberek, akik ott aludtak, jöttek, vittak, ettek. Csak a szokásos. Csak a szokásos, és akkor mondtam, hogy a fél béka, üljünk le, ígyunk egy fröccsöt, és dőljünk hátra, nem tudok vele mit kezdeni. Tehát ez a 20-a, ez a 10-es évfordul. évforduló. Ez elment, drágám, majd megünnepeljük a nyaralás alatt. Ennyi. Ha nem, nem, nem kell, hát, ha nem megy magától, nem kell erőltetni. Tehát, hogy azt mondom, nem, mi a felénye. Kezdjek-e délután még gyémánygyűrűért menni, amit mondtál, Jani, hogy micsoda jó ötlet egy gyémánygyűrű. Szerintem örült volna. De legalább az aranykapu nyitva volt. Az aranykapu mindig nyitva van, tehát azzal nincs baj. Átbújtál rajta? Át oda-vissza. Oda-vissza, hogy szoktuk volt mondani. Úgyhogy ennyi. Tehát ott ültünk tényleg, miután elment a nép ilyen 11 óra körül, mondtam, hogy hát most már viszont akkor menjünk. Ünnepeljünk egy kis mosogatással. Menjünk be. Ennyi. Mosogatógépbe bepakol, nagy program, föl, az kész, vége. Úgyhogy ennyi. Jó, de köszönöm figyel. A segítséget, nagyon rendesek voltatok tegnap. Mm-hmm. Tehát nagyszerű ötletekkel egy ilyen gyűrű például. Ennyi lesz a következő 10 is akkor. Szeretetben, boldogságban, békességben, mosogatásban. Csak nem ünneplünk. Igen, bandázásban mindenféle. Jó ez, jó ez. Hát nem annyira nem, de minden kicsit szégyellem magam, hogy ezt elfelejtettem, de most már jó van, kész. Engedd el, nem törődj velem. Nem kapaszkodom nagyon a dologba. Igen. Sziasztok, fiúk, tegnap visszahallgattam az utolsó klasszos adást, komolyan itt könnyeztem a munkahelyem. Ilyenkor döbben az ember, hogy milyen örömforrás vetjük ki minden reggel. Szép napot nektek. Ki az a mazohista, aki úgy, hogy már vagyunk még végig klasszos adásokat hallgat? De jó fej vagy. Aranyos, hogy persze, de nem. Balázs, mi az új sorozat neve? Pont erről szól, erről egyébként ezekkel a muszlimok ellen fordulásról. Designated Survivor, kijelölt túlérő, kifeszed ellen, de nagyon-nagyon jó. Tényleg királyes sorozat, írja valaki. Azt mondja, tegnap még 6000 volt a bérautó. Jó, gyerekek, hát jobb a sztori, hogy ezres leviszek. Hát, egyébként arányosan csökkent, tehát minél több napot annál adanál. Meg amit bemondtad, hogy 6000-ért bérelt, én már mondta, hogy csávon. Már írt is, hogy 5000. Írt is, hogy 4000 már. Mire viszem az áfásár volt. Jó, most akkor jön a szép perc, de 27000-et áfa, hagyjuk. Na, elmegyünk hírezni, gyorsan ébredezem mindenki velünk, jó? Aztán majd mondjuk, hogy mivel foglalkozunk ma reggel. Jó sok témánk lesz egyébként, úgyhogy nem sokára belevágunk. Jelentkezzetek játékra, a Szabi előtti utolsó játékunkra, mert hogy aztán lezárjuk a júniusi hónapot. Ja. És júliusban játszunk majd újra. Júliusban vagyunk ugyanis. Ami nagyon messzinek tűnik, de jövő hétvégén már július van, tehát annyira nem drámai a dolog. Másfél hétre megyünk el. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Hét múlt, pontosan nem, még csak lesz. 4 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, túl korán ébredtem munkába induláshoz, játszanék fekete-fehér, igen, nem, Tincsi küldte nekünk. Aztán azt mondták a hírekben Győrben, hogy Magyarország lett a visegrádi országok soros elnöke. Ebből nem lesz baj? Ajaj, onnan meredeken fogalmazott. Milyen bátor. Inogaszék, biztos van kapkodás. Igen. Meghallgatlak benneteket élőben, aztán átkapcsolok a régi adásokra, és azt hallgatom egész nap. Ez még ugye arra jött, hogy kihallgat régi adásokat. Bocs, és látszok, Bari tegnap mondott egy sorozatot, amit Vikivel néz, de pont a végére értem, mert nem hallottam a címét, léci mondjátok be, aztán már hallom, hogy Bali bemondta. Köszönjük szépen, igen, ez a Designated Survivor. Ez a címet tényleg nagyon jó. És az éjjel nap a Budapest. Az is nagyon jó. Mendinél Budapest felé elesett a 31-es út, 2 kilométeres sor alaszol Bazsi Bá küldte nekünk, valamint Bali, ma van a napforduló, mindjárt itt a tél. Mindjárt sötét. Egyébként igen, ma van a leghosszabb akkor. Mindjárt mondjál erről valamit, holnaptól rövidülnek a nappalok, hideg lesz, nagyon hideg, soha el nem múló. Havasi koncert, és jön a smog. De hogy mennyivel jobb ez a nyár, tényleg, ha belegondoltok, nem? Tehát télen a havasi gyopár, jelen, havasi Balázs. Havasi koncert, a smogriadó, a fűtés miatt, a szürkeség. A 4 órakor levő sötétségbe bele. 4-kor sötét van, de milyen jó ez. Úgy jön ki a gyerek az iskolából, hogy nem, nincs világos, érted? Hát szóval az nagyon rossz. Igen, ez most így viszont eszed. Tehát ezt én ezt hónapokig bírnám. Kár, hogy ez a hőhullám, ez most mindenkit ezeri jogatnak. De hát kicsit az a nyár dolga, hogy meleg legyen. Jó, a Kaliforniában 50 fok, az talán erős. Igazad van, de azért mondjuk így ilyen délegy körül ütős. Tehát, hogy itt kívánok. 30 fok van, hát nyár van. Hát ezt én sose értem. Hát mi? Most, ha hideg van, az a baj, nem? 40-nél már lehet csikoltozni, azt adom. Igen, hát nyár van, július van, jövő. Legyen 35-37. Addig fogjon be a pofám. Addig csendesen húzod be a látékosok. Vagy locsoljon valaki olajjal. Így van, hazamész, slag, fejed fölé, és hadd szóljon. Most gondolkodtuk rajta, hogy a virágnak a régi medencéjét felfújjuk. Megfizetek volt, volt egyébként. Ez tök érdekes, hogy van valami reklám a televízióban, mutatják, hogy milyen élelmesek a magyarok, mert mindig feltalálják magukat, és ilyen a teraszon is tudnak csinálni medencés partit. És nekünk ez konkrétan megvolt annak idején. A negyedéken vettünk a virágnak egy ilyen kis hipermarketes kis medencét, ezt felfújtuk neki, és telenyomtuk vízzel, és végig rettegtünk, hogy hát az a 100 liter víz, hogy nem tudom, hogy mennyi be volt, megrecsenti majd a terasz, de aztán nem. És most felfújjuk. Igen, csak vigyázz, nem akarom azt hallani, hogy úgy fulladtál bele, hogy belehajoltál. Ja, mert igen. Tudod, ott és valamit... Rábuktál, pancsoltál, csapkodtál a kis kezecskéddel, megijedtél, és annyira megijedtél, hogy elfelejtetted, hogy leír a lába. Még egy levegő. Igen. Csapkodsz a kis lábaddal, elfelejted, hogy leér a lábad, annyira megijedsz, mert a kis strandpapucsodba, a kis melegítő nadrágba átbuksz a medencén, és hogy ennek puha a fala, és ha behajolsz, akkor átesel rajta. És egy laza 40 centis vízbe, és véged van. Tehát ezt nem akarom. Az lenne az utolsó, amit hallok, hogy az egyébként Laci szindrómában szenvedő lányom szól az anyám. Anya! Apa akar valami! Apa úszik! Hát hagyok mindent! Rá! Igen, tehát ezt ne. Tehát óvatosan, vagy létreáll a rájábele, vagy másszál át rajta, és akkor úgy ott egy ilyen kis leokoplasza ragaszgasd, ahol ereszt, jó? Tehát ezt lehetőleg így csinál majd meg a kis szűrőberendezést, úgy tisztítsd, hogy egyrészt kihúzod a 220-ba, hogy ne vágjon nagyon kettő, nem mondom, ne hajolj át rajta, mert képes vagy beesni. Vagy kivisz a porszívó csövet, a porszívó csövet, és már eleve a számba lesz. Az is jó. Nagyobb köveket, amire föl tudsz állni, vagy nem tudom, nehogy baj legyen. Igen. Mindjárt a vokában lesz Bio Gabi. Azt a te feltörtöcsém! Sokat van jót. Na, játsszuk, megnézzük, hogy ki a játékosunk. Jöhet. Nézzük meg, hogy ki a játékosunk. Jó, a hét és a hónap utolsó játéka következik. De már a hetet megnyertük. Mondd más még egyszer. Egy-egy, csak mondom. Ja, akkor nem nyertük meg. Na, mindjárt megnézzük, kivel játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, jönnek! Hello, ciao, András, honnan hívtál minket, András? András, Salgótarján. Salgótarjánból, hát ott kiválóan szól. Tarján! Azt mondom, hogy kiválóan, de szóltad. Hájrá, elrúgdosd azt a frekót. Hájrá, Salgótarján. 101,4-en vagyunk. Igen, így van, ez a frekvencia. Igen. Ja, és mit csinálsz, mivel foglalatoskodsz ma reggel? Dolgozok, munkahelyen vagyok. Dolgozom munkahelyen, van, mit csinálsz, tudhatjuk? Lakatos vagyok. Lakatos vagy. Jól van. Oké, András, kivel játszanám? Én Jánosra gondoltam most jelenleg. Ezzel beszélj, hát esetek egymásnak, akkor indítsuk, jó? Jó, rendben van. Azt mondja, hogy 3-2-1, és tessék. András, hívhatlak Bandinak? Szereted a Bandit? Hívhat tégy is, Jancsika. Várjál, a Bandi az becézett formának számít? Mesélj szerint sosem tudtam még, hogy miért hívnak így. Uh-huh. Mert hív valaki így a családban? Szerintem az, hogy Andi, Bandi. Én erre tudok gondolni. Andi, Bandi? Mert hogy az Andinak a férfi megfelelője az András, vagy a Bandi? Erre akartál célozni? Hogy fordítva? Erre szerettem volna. Hogy? Hát fordítva. Andrásból az... indult az Andrea. Andrea. Én így tudom. Aha. Jó, oké. Okay. Figyelj. Te hogy tudod? Te is így hallottad? Valahogy így. Szerintem lehet, hogy igazad van. Salgótarjánban mikor jártál utoljára? Hú, egy olyan 3-4 hónapja? Salgóvárat néztük meg. X egyszerre, hát szerinted. Somoskói falon voltunk meg a Salgóvárában. Itt a vége, Fussevéle, itt a vége, Fussevéle, kifolyt az agyam. Ez az Andi-Bandi gyerekek. Andi-Bandi gyerekek, akik minden volt. Ki? Az András az Andi, a Bandinak az Andi, jó, de az András nem a Bandi, viszont a Bandinak igen az András. Ennyi. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a játék nem arról szól, hogy értelmes beszélgetést folytassunk értelmes témákról, hanem minél előbb kimondassuk a másikra az igent meg a nemet. Oké, figyelj, van meg lényeg, hogy megvan az ajándék. Csak van? Jó voltál. Király, és megvan a hét is áll a Jóistennek. Aha. Meg. Na? Oké, hát meg. Jó, bocs, hogy nem felhőtel az örömünk. Küldjük akkor. Jó? Én nagyon szépen köszönöm. Okerka, köszi, ciao. Szívesen, szabadnás. Hello, hello, hello, hello. Akkor így? Hát így 2-1 a hallgatóknak, szabadságosan játszottuk ezt a 3 napot. Az szép volt hallgatók megjelenni. Viszont, heti összesítésben? 11-10. Hú, gyerekek, ez nagyon meleg, ez nagyon meleg. Itt loholnak a sarkunkban. Ez nagyon meleg, Csoszki, hogy mondjam. Nagyon. Loholnak a repet sarkunkban. Visszajövünk, az vége. Igen. Hát honnan jövünk vissza? Szabiról. Kipihenten, keményen. De hogy jöttek ennyire ránkat? Nem vezetünk még 2 héttel? De. Hát 11-9 volt, ezt a hetet megnyerték, ezért 11-10. Ja, értem. 2 hetet vittünk. De most azonnal ránk jöttek megint. Most igen, ezen a 3 napon elcsúszott. Gyerekek, nem szeretném azért én ezt az évet elveszteni. Csatát vesztetünk, a háború vége még messze van. Jó? Maradjunk ennyibe. Már most jobb nem jut ez eszembe. Zsűl, hogy kuncogsz. Zsűl, te mit kuncogsz? De mi? Te örülsz, hogy elvitték a hallgatók a hetet? Büszke vagyok a salgótarjáni honfitársaimra a távolból, jött az SMS. Azt mondja, hogy nem veszitek észre, Istenem, hát benne volt, nem tudtam, hallgassatok már vissza. Balázs, legalább te vedd észre. Én? Hát mi vagyok én? Hát gyerekek, itt challenge-ek vannak, pályabíró van, vonalbírók vannak, sólyomszem van, challenge van, videóbíró. Amit viszonylag keveset használunk, hiszen nem annyira lényeg. Így van, a videóbírót használjuk talán tényleg a legkevesebbet, de majd mindjárt sólyomszem visszahallgatja, és akkor azonnal elveszük a játékostól. Oké, cukker, mutter. Mutterkám. Mindenki mamája, hallgass vissza, légy szíves. Ő az Angel mama. Ő az Angel mama, ez lesz a neved. Angel mama, hallgass már vissza, légy szíves. Mert ha viszont ő kimondta, akkor viszont mi nyertünk. Akkor megnyertük a hetet, és akkor viszont 12-9. Én foggal körömmel kapaszkodom minden győzelembe. Gyerekek, becsüljük meg a kicsit, mert novemberben szorulni fogunk. Tehát jobb az, most húzunk. Jobb lesz ez a másfélét így, nem? Most egyenek a szellemében megyünk. Igen. Szabira. Hogy megnyertük ezt a dolgot. Na, hallottátok ezt a kaliforniai hullámot, hogy 51-52 fok van már ott is? Borzalmas ez, hogy letakarják a kilincseket, hogy ne okozzanak égési sérüléseket. Az milyen durva, hogy le kell takarni a kilincset. Félelmetes. Jó, de mindenkit a klímaváltozást, meg a nem tudom, mit mond, aztán közben kiderült, hogy 1917-ben is volt ilyen hőhullám, sőt, az állította be a rekordot 100 évvel ezelőtt, amikor még azért ennyi még káros... Még több is volt, ennyi káros gáz nem bocsátottunk. Nem volt. Hát, hogy igen. Az elmúlt 100-ban nem dőlt meg, de volt 57, most meg 55-öt vagy 54-et mértek, tehát körülbelül van még 2 fok, hogy megdőljön minden idők legmelegebb. Csak azt akarom mondani, hogy nagyjából 100 évvel ezelőtt mérték. Tehát volt már ilyen is, volt, sőt, tételezzük fel, hogy az elmúlt év ezredekben pedig, amikor még nem volt hőmérő, lehet, hogy akkor is volt. És akkor is volt, itt már olyan ennek ellenére meglepődnénk rajta végtrapolni egy T-rex, mondjuk az Andrássy úton. Igen, a velociraptorral még nem annyira, de egy T-rex szörnyen. A géperéd. Egy brachiosauruson egyenesen lefostam. Mit intézett ez a tarlós apám, ugye? Jó, nem, hát itt közben azért mondják, hogy itt nem is az olyan, hogy megdől a meleg rekord, vagy nem, hanem hogy a hosszúság és a gyakoriság is. Egyre hosszabbak lesznek, egyre gyakoribbak. És hát Afrikát, Európát, Amerikát is érinti. Úgyhogy nadrágot felkötni, meleg lesz a következő másfélben nálunk is. Majd kis eső várható állítólag, ami hűt. Hát, ezt, én ezt olvastam a papíron. Kivéve a savas. Hát az nem. A meleg savas eső. A meleg savasnál így jó. Így van, többet nem tudunk még erről az esőről. Eső lesz állítólag, de én egyébként ebben sem hiszek. Szerintem most lesz egy csepp eső se sehol. Mindegy, ez van. Ja. Na, Ancsa Svájcból még nem küldött nekünk cikkeket. Igen. Ancsa Svájcból, ami tiszteletbeli szerkesztő, segédszerkesztőnk, ezt minden nap 4-5 cikket elküldött. Olvassuk el, beszéljünk róla. Ő nagyon lelkesen csatolja be, és általában csak az Index híreit, de azt viszont naponta 3-szor. Van egy külön Ancsa topikunk. Igen, van, lesz külön Ancsa hírek, igen. Oké, na, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk, úgyhogy ha van közlekedés, akkor írjatok nekünk azt is, hogy indult a reggel. Mi pedig itt vagyunk mindjárt 8 perc, pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk 10 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, csak küzdöttünk itt valamivel, azért volt 2 zene, de megoldottuk a történetet, úgyhogy már minden rendben, és itt vagyunk, nem hagyunk benneteket magatokra, csak volt egy kis problémánk. Senkit nem vagyunk az útszélén. Gyerekeket. Mindenki megmentünk, de itt vagyunk, köszönjük az azonnal aggódó SMS-eket, hogy hol vagyunk, gyertek már, beszéltek már. Még nem vagytok, Szabi, ne lopjatok. Nem menjetek át másik frekvenciára, nem éri meg. Így van, az a durva, hogy egyből ugye a legtöbb hallgató bele se gondol abba, hogy valami van. Mindenki azt gondolja, hogy mint az RKL, lógatjuk a lábunkat, Feri cigarettázik, mi körbáljuk, tátott szájjal nézzük, leszívjuk a füstöt, mi is kifújjuk, és azt mondjuk, hogy tegyél be még egy zenét, Jules. Tehát mi is tudjuk, hogy ez egy munkahely, néha vannak azért technikai dolgok, amiket hirtelen meg kell oldani, de itt vagyunk, elhárítottuk a problémát, hogy meg tudjunk szólalni. M3-as bevezető torlódik a Szerencs utcai lámpa miatt, megszüntethetnék már, minden reggel azért van dugó, ez vicc, lámpa az autópályán, a világon egyedül itt. Ezt Csabika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Trütko üzen nektek a Facebookon, láttátok-e? Láttuk, hívjuk Trütkót. Igen. Megpróbálunk vele kapcsolatot létesíteni, ő Washingtonban van, és 8 óra után megpróbáljuk hívni, reméljük fent van még, úgyhogy vagy felébresztjük. Azt ígérte, megvárja a hívást. És megpróbálunk magyarázatot kapni a Trump képre, illetve nem magyarázatot kapni, tegnap mi erről beszéltünk, aztán ő rám írt, és igazából azon vagyunk, hogy akkor lezárjuk ezt az ügyet. Nem azért, mert lázban égünk, hogy most honnan kapta ezt a képet, de ha már ezzel kezdtünk foglalkozni, az a korrekt, hogyha ő felajánlott, hogy megszólal, és tegnap nem értük el, akkor megadjuk a lehetőséget. Csak ez egy kis idő kell. Már mind a hármunknak a karjában benne van a kanül, benne van az intravénáson a koffein, mert hogy fel kell ébredni ahhoz, hogy picit, hogy a Trütko nem egyszerű, higgyetek. Trütko gondolatmenetét tudjuk követni. Igen, tehát ő nem egyszerű, de mindig kiválóan értett ahhoz, hogy kavarjon egy lavor lábvízben egy kis vihart maga körül, ugye Trump képpel, és a dedikált Trump képpel. Ahogy szoktuk mondani, nála bombasztikusabban a semmit senki nem vezeti fel. Nem így róla írő magáról. Én azt gondolom, hogy előjáróban annyit mondhatok, hogy ez egy újabb pokoli történet. Az előjáró egy mester. Igen. DJ Matyi nem lesz ma, végül sokat kért mi, de Matyi jön, csak nem akartuk nagyon korán felébreszteni, már ott a sofőrünk, a segítségünk hozza Pestre, 8 órától DJ Matyi is a vendégünk. Na, és akkor ígértük, hogy valami komolyabb, hát nagyon komoly a történet, és milyen érdekes az élet, hogy mi már tegnap megbeszéltük Lacival, meg veletek, ugye, hogy foglalkozunk az ügyel, és aztán kiderült, hogy a szereplői ennek a történetnek, ennek a nagyon szomorú és nagyon hirtelen jött, nagyon brutális történetnek pont tegnap akartak klaviatúrát ragadni, egyébként teljesen megdöbbentő módon, ezt ugye Laci mondta, hogy írjanak nekünk egy személyes levelet, hogy próbáljunk nekik valahogy segíteni. Ugye gondolom, ahol kisgyerek van, vagy ahol kamasz gyerek, ott egyfajta rémkép most az agyhártyagyulladás, és mindenki próbál utána nézni, hogy melyiket oltassa, ki tudja-e gazdálkodni, a B-t, a C-t, hány ezer forint, 10-20-30 ezer forintokról beszélünk, ahol két gyerek van több. Hirtelen jön a betegség, magas lázzal indul, és a kamaszok és a kicsik a leginkább veszélyeztetettek, de olyan szinten, hogy a gyereknek este még semmi baj, a reggelre belázasodik, bőrpír lesz, és pillanatokon belül, hát megtörténik a legrosszabb, kiderül, hogy agyhártyagyulladása van. A semmiből érkezik egyszer csak, bárhol lecsaphat, és hát most már azért a mentőszolgálat is kiírt egy levelet, hogy tessék odafigyelni, nincs járvány, de azért sok a fertőzés, aki tud, oltasson, és hát mondják a házi orvosok is, hogy igen, aki megteheti, az oltasson. Ha talál vakcinát, igen. Ugye nem mindegy, hogy milyen vakcináról van szó, B-ről, C-ről, többfajta típusa van az agyhártya gyulladásnak, minden esetre szerintem, ahol kamaszok vannak is, kisgyerekek, ott most mindenki rettegve olvassa ezeket a történeteket, és aggódik azon, amikor a gyereke lázas, hogy te jó Isten, nem a legrosszabb. Ugye szó van egy kisfiúról, egy 3 éves kisfiúról, akivel hát a legborzasztóbb dolog történt, meg ő agyhártya gyulladást kapott, és amputálni kellett a lábát, és az ujjacskáin tulajdonképpen a kezein, és hát a szülők, ha jól tudom, hívták az ügyeletet, ugye, a kisfiú magas láza miatt, de hát az ügyelet azt mondta, hogy adjanak lázcsillapítót, nekünk most nem tisztünk azt kideríteni, hogy kinek van igaza, meg tévedette az ügyelet. Minden esetre, hát Viktor apukájával mi beszéltünk tegnap, hogy hogyan tudnánk segíteni az ő elképesztő, megdöbentő, szomorú történetükön, és akkor mondta Lacinak, hogy hát igazából most akartak nekünk levelet írni. Úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk őket, megkérdezzük, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, és megpróbálunk valahogy, hát ott 3 gyerekről van szó, és hát szó van arról, hogy elveszíthetik az albérletüket, és hát tulajdonképpen a saját gyerekükért küzdenek már, és nem akarják elveszíteni, nehogy még a gyereküket is elvegyék tőlük. Tehát nagyon szomorú a történet, és egy nagyon hátrányos helyzetű családról van szó, de talán tudunk egy picit segíteni még így a szabadság előtt. Amúgy se volt könnyű helyzetben a család, de így aztán meg végképp elkesültölött a helyzetük. Hát, hogy figyelj, ezt összeroppantja a testet, lelket egy ilyen eset, és akkor még van ez az albérlet kérdés. Ez ugye egy önkormányzati lakáson jól jól tudom, és az önkormányzat nyilván hozott egy döntést, el kell adni, ők nekik meg ki kell költözni. De hát ez mindig nehéz, ez a költözéses sztori, de ennél most egy sokkal nehezebb teher van szegényekem. Na, itt van az apuka Roland. Hello Roland, jó reggelt kívánunk! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Üdvözlöm, hallgató! Hello Roland, tegeződjünk nyugodtan, jó? Mindenkivel tegeződünk, köszönjük szépen. Hello, ciao. Na, hát kezdjük az elején, ugye a történet azért megdöbbentő, mert egy sima, egyszerű, magas lázzal indult, ha jól mondom. Ugye, ami minden szülő rémálma, aki hallott már agyhártya gyulladás, hogy egyszer csak felszökik a gyerek láza. Így indult-e sajnos nálatok is, mi történt? Igen, sajnos több mint egy hónappal ezelőtt belázasodott. Mi azt hittük, hogy ez egy ilyen sima láz, meg hogy 40,3 a lázmérő a láza a gyereknek, és azt hittem elromlott a lázmérő, és mondtam a rokonomnak, hogy vegyél már egy lázmérőt, a miénk elromlott. Aztán azon is ezt a hírt mutatta, és ugye mi nekünk sikerült levinni is a lázát, és óránként néztük a lázát, és egész este nem volt, mivel neki ez belső láz volt már, és reggel fölkeltünk, és ilyen véraláfutások voltak a kisfiamnak a kezén, lábán, fején és a száján, és a testi többen részén is. Nagyon nehéz nekem erről beszéljek, mert... Hát tudom, hogy nagyon kemény dolgokon vagytok túl, igen, mert szerintem aki olvasott híreket, benben voltatok, ott voltatok mindenhol. Tehát ez a szülőnek és a gyereknek is nyilván a legrosszabb, ami történt. Kiderült, hogy agyhártyagyulladás, ugye Roland? Igen, agyhártyagyulladás, igen, és elvittük az orvoshoz, nem az a mentőállomásra. Én hívtam mentőt, én nem vártam ott, mert jelen pillanatban, nem tudom milyen információkat kaptatok, de mi jelen pillanatban egy anyaoltalmazóban élünk, Budapesten a 20 kerületben, és tőlünk nem messze van a mentőállomás, és elvittem oda a gyereket, ahol azt mondták, hogy vigyük el a házi orvoshoz, és én nem akartam elvinni, mert láttam, hogy nagyon nagy a probléma a gyereken. Gyakorlatilag ő már nem volt közöttünk a gyerek, mikor én elvittem, mert a nyakát már én nekem kellett tartsam, és ott állapították meg, hogy agyhártyagyulladással van. Nem, hanem ott egy mentőápoló megvizsgálta, és a helyi Pál kórházban, amikor bevittem, ott egyből mondták, hogy apuka agyhártyagyulladást kapott a gyerek. Vettek gyors vértesztet, és abban még nem tudták kimutatni, hogy még agyhártyagyulladás. Csak egy hét múlva tudtuk meg, hogy még azaz a B-típusú gyors lefolyású agyhártyagyulladás. Igen, erről mi beszéltünk, hogy a B és a C, ugye, kétfajta típusa van, és borzasztó, borzasztó mind a kettő. Mi történt aztán? Aztán két hétig mesterséges komában tartották a kisfiamat, de a két héten alatt az orvosok a kisfiam életéért küzdöttek. Mikor az első nap én bevittem, akkor kétszer újra kellett éleszteni. Még egyszer elnézést kérek, nagyon nehéz elnézést. Ne vicceltes, Roland, nem, hát abszolút megértünk, hát ne vicce, mi szülők vagyunk, hát szörnyű. Ez pont borzasztó, amin keresztül mentetek, persze. Két héten keresztül a belső szervével foglalkoztak, a létfontosságú szervekkel, szív, máj, tüdő, agy, és hogy ezek kapjanak vért, hogy életben tudjon maradni a kisfiú, és aztán az orvosoknak meg kellett hozni azt a döntést, ugye, hogy amputálni kellett a 3 éves igen. gyerek egyik lábát, vagy mindkét lábát Viktornak? A két hét alatt kiderült az, hogy az ujjaiban elhal, az ujjai nem kaptak vérkeringést, le kellett vágni az ujjait, mindet. Egyetlen egy maradt meg neki sajnos a bal hüvelyk ujja, és múlt hét csütörtökön a mindkét lábát le kellett amputálni. Tért fölött, bocsánat, csak ezt azt hiszem, hogy nem hallottuk, tehát tért fölött mind a két lábát le kellett vágni. Hogy van most? Jelen pillanatban én és a feleségem azon vagyunk, hogy vidám legyen, most sokat mosolyog, és Ennyi, nem tudok. Ez a lényeg, hogy most mosolyog, és látjuk, hogy mosolyog. Lehet ez még rosszabb, vagy túl van az életveszélyen? Az életveszélyen túl van, lekerült az intenzív osztályról. Én valószínű, hogy még ezen a héten át kell szállítani a betegdában, még lesz egy műtét, egy praktikai műtét, ami megmaradtak a lábaiból, megmaradtak ezeket még a praktikai műtéttel, megpróbálják helyrehozni, és a két karját is. Tehát most mentek még egy műtétre, amit mondasz a Betesdába. Na most, jól igen. Tudom, ti most egy anyaoltalmazó alapítványnál laktok, és kb. 7 négyzetméteren, mert az albérleteteket az önkormányzat eladta. Tehát 7 négyzetméteren... Nem az önkormányzat adta el az albérletet, ugye ez egy magánszemélytől béreltem a lakást, és ő eladta a házat. Jaj, eladta a házat, aha. És eladta a házat, és most jelentően a 20. kerületben a Törőfloris utca 228 szám alatt lakunk a három kisgyerekkel, és öten élünk egy 7 négyzetméteres szobában, kb. Egy 7 négyzetméteres szobában, ami nem megfelelő a kisfiam számára, hogyha az engedik. Na most ugye, amiben mi tudunk segíteni, vagy amiben mi szeretnénk nektek segíteni, azon gondolkozom, hogy ugye jó lenne, ha tudnátok valahol magatoknak bérelni egy kisebb lakást. Az orvosok mit mondanak, hogy amikor ti haza tudjátok majd vinni Viktort, akkor mire lenne szüksége? Vagy mi az, ami nektek segítség lenne? Mert ugye ide nyilván nem is tudjátok hazavinni, tehát 7 négyzetméteren nem tudjátok rendesen ellátni. Nem, megmondom őszintén, nem is szeretném ide kihozni, mert a feleségemmel azt gondoljuk, hogy valószínű, hogy itt kaphatta el ebben az otthonban ezt a cseppfolyó fertőzést, úgyhogy egyáltalán nem szeretném idehozni. Megpróbálunk a feleségemmel mindent ahhoz, hogy rendes körülmény közé ki tudjuk vinni a Viktorkát a kórházból. Az orvosok azt mondják, hogy kihozhatom ide, de én úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő az ő számára. Ez egyértelmű. Ez egyértelmű, bár most az atyárhegy gyulladás elkapásával azért nem menjünk bele, bárhol megtörtént. Tehát a legtisztább, legszebb bölcsödékből is hallottuk, hogy egyszer csak valaki atyárhegy gyulladást lett otthon is elkapta, még az orvosok is dolgoznak az egyetem megalapítsák, hogy ki az, aki veszélyeztetett, ki az, aki nem, már a kisgyerekek is a kamaszok közül teljesen váratlanul, szinte megmagyarázhatatlan módon csap le, úgy akár egy családban, hogy az egyik gyerek atyárhegy gyulladást kap, a másiknál pedig semmilyen tünet nem jelentkezik. Igen, de az egyértelmű, hogy 7 négyzetméteren 5 ember, ráadásul úgy, hogy egy kisgyereke állandó ápolása és gondozásra szorul, nem maradhat. Roland, amit bíztató volt, amit mondtál, hogy mosolyog, és hogy jobban van. Ezt mindenképpen jó hallani azért. Jobb a kedve, ezt mondtad? Igen. Hát jó kedve van. Ő most előtte is egy életvidám gyerek volt, és úgy gondolom, hogy ezután is az lesz a további életében is. Nektek van segítségetek, Roland, aki segít, kaptatok, vagy tanácsoltak nektek pszichológust, nyilván a gyerekkel is fog majd később foglalkozni. Van, aki segít egyébként nektek? Igen, vannak, beszéltünk pszichológussal is már, ugye nyilván nekünk is kell a pszichológus, a Viktornak is kell pszichológus, és vannak családbarátok, családtagok, akik is próbálnak segíteni. Ugye itt közétetetek ti is egy bankszámla számot, ezt természetesen mi is megosztjuk, és nyilván azon vagyunk, hogy minél többen segítsenek nektek, segítsenek a 3 éves Viktornak, hogy egy picit jobb körülmények közé kerüljetek. Hát ez tényleg a legszörnyűbb dolog, ami egy családdal, meg szülőkkel, meg hát nyilván a gyerekkel megtörténhet. Teljesen váratlan. Te dolgozol is közben, Roland? Tehát gondolom, neked több fronton kell most helytállni. Most jelen pillanatban én ilyen zöldséges csinálok, csak sajnos ez, mivel a Viktorka így járt, hogy ez az atyáti gyulladás sajnos ráment a munkámra is, és ezt nem tudom most csinálni, mert a Viktorkának a szülőre nagyon szüksége van most. Tehát, hogy most nem tudsz egyszerre két helyen lenni, tehát nem tudtál tovább dolgozni. Roland, megpróbálunk segíteni, jó? Hát aki hallja a történetet, ráadásul szerintem aki szülő, az egészen biztos, hogy átérzi. Hát ez a legnagyobb csapás, amit ember érhet. Úgyhogy mi megosztjuk ezt a számlaszámot. Ezt tudom, hogy egy ismerősötök számlaszáma, legalábbis én látom a számla tulajdonosnak a nevét, de tudjuk, hogy jó helyre megy, és próbálunk akkor nektek valamilyen úton módon segíteni, hogy összejön legalább egy albérletre, ahol le tudjátok tenni a kauciót, haza tudtok menni majd Viktorral, meg a másik két gyerekkel, ugye három gyerek van, van még egy 5 hónapos kislány, és van egy 5 éves gyereketek is, három gyerekkel, és hát akkor megpróbáljátok előről kezdeni az egészet. Sokszor szokták kérdezni a külföldi hallgatóink, hogy lehet-e külföldről is utalni, lesz fent egy olyan számlaszám is, amire külföldről is lehet utalni, hogyha úgy gondoljátok, hogy segíteni szeretnétek. Igen. Roland, mi nagyon-nagyon-nagyon sok erőt kívánunk nektek. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk veletek, és próbálunk segíteni. Mert szabadságra megyünk, de visszacsörgünk utána, hogy körülbelül mennyi pénz jött össze, és hogy állunk, és hogy vagytok most, és sikerült-e lakásba költözni. Még egy utolsó kérdés. Nagyjából mit mondtak, hogy mikor engedik haza Viktor? Tudjátok már, vagy látjátok előre? Tehát mikorra kellene új albérletet keresni, találni? Hát beszéltünk az orvos, és az orvos azt mondta, hogy egy hónapon belül, hogyha a Viktorkának a sebei jó gyógyulnak, és a rehabilitációt elkezdjük, akkor egy hónapon belül haza is jöhet. Egy hónapon belül, tehát ennyi időnk van nagyjából, hogy hát találjunk. Az a tapasztalat, hogy ilyenkor azért meglódul az elején, én bízom benne, hogy egy hét múlva már az új albérletben tudtok. Persze. Rajta leszünk, jó, Roland? Nagyon szépen köszönöm a kisfiam nevében is. Ne viccelj, hát figyelj, mi olvastuk már egy pár nappal ezelőtt ezt a történetet, hát beszéltünk is rólatok, meg egy téma voltatok a rádióban, adáson kívül, hogy ez egyszerűen borzasztó, és ugye milyen érdekes, hogy pont tegnap akartál nekünk levelet írni. Mikor mi megbeszéltük, hogy akkor veletek foglalkoznunk kell, és így találjunk meg benneteket, és valamilyen úton, módon próbáljunk segíteni, mire a Laci felhívott, ugye a szerkesztőnk, addigra te már mondtad, hogy épp most volt egy ilyen utolsó gondolatot, hogy akkor próbálsz nekünk levelet írni. Roland, sok erőt kívánunk, szülők vagyunk, ez egyszerűen borzasztó lehet, együtt érzünk veled, és Viktornak is kívánjuk a legjobbakat. Jó, próbálunk segíteni. Köszönjük szépen. Jó, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen nektek, kitartás. Köszönjük, szia Roland, sok erőt kívánok. Ciao. Na, drága hallgatók, hát igen, a szokásos, ugye? Ilyenkor én azt gondolom, hogy aki szülő, az nyilván átérzi ezt a történetet. Aki nem, az is természetesen. Azért mondom, hogy aki szülő, mert nyilván mi szülőkre sokkal, vagy még érzékenyebben reflektálunk, nem, mintha azok, akik nem lennének, azok nyilván ne érinteni meg őket, csak ahol gyerek van, ott azért azt gondolom, hogy ez egy még érzékenyebb történet. Fent lesz a Facebook oldalunkon, az én oldalamon is a bankszámlaszám. Egy nagyon helyes, nagyon normális, nagyon rendes családról van szó, a legnagyobb tragédia, ami történhetett, talán, vagy az egyik legnagyobb tragédia, próbáljátok nekik valahogy egy picit segíteni, nem kérünk mi sokat, mindenkinek amennyie van. Jó helyre megy, albérletbe mennek vele, és próbálok segíteni Viktornak. Higgyétek el, nem másra költik. Jó, fent lesz a Facebook oldalunkon az elérhetőség, itt a bankszámlaszám. Facebook oldalon, mindenhol feltesszük. Ferién is, Balázsén is, és a reggeli showjén is, ott lesz minden információ, ahhoz kell, hogy segíteni tudjatok. Így van. Na jó, menjünk el egy picit hírezni. Nem? 2 perc van, pontosan 7:30, jövünk mindjárt vissza. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Nagyon sok SMS-t kaptunk, nagyon helyesek vagytok, ugye a Facebook oldalunkon már megosztottuk ezt a borzasztó történetet, ugye Rolanddal beszélgettünk, a 3 éves Viktor kapukájával, és hát Viktor agyhártya gyulladást kapott, és a lehető legborzasztóbb dolog történt, vagy majdnem a legborzasztóbb, ugye egy hajszál hiány maradt, csak életben szegény, és amputálni kellett mindkét lábát, tért felett, és az ujjacskáit is egyetlen egy ujja maradt. Megbeszéltünk Rolanddal, elmondta, hogy mire lenne szükség, hogy 7 négyzetméteren élnek most 3 gyerekkel, és próbálnak valahogy majd, ha Viktor kijön a kórházból, akkor albérletet szerezni, és hát tegnap akartak nekünk levelet írni, mi is pont tegnap gondoltuk, hogy felhívjuk őket, találkoztunk, megbeszéltük, hogy ma beszélünk, és az éteren keresztül ugye találkoztunk, Laci felhívta őket, és készítettünk az apukával egy interjút, borzasztó, amit az ember szülőként végig kellett, hogy hallgasson. Viszont ami jó hír, hogy jobban van, jól van, mosolyog, és általatokat és segítségetek által szerintem valószínű, hogy a új albérletbe is tudnak majd költözni. Mi mindent megteszünk, és arra kérünk mindenkit, hogy tegyetek meg ti is. Néha kell, tudjuk, hogy szoktatok, nagyon köszönjük. Ez most megint egy olyan alkalom, amikor ha az ember egy picit tud adni, és összefogunk, akkor tudunk segíteni. Elsősorban ennek a szegény gyereknek, aki előtt ott az egész élet, és olyan hátránnyal kell, hogy elindítsa, hogy ez valami borzasztó. Hát pont erről beszéltünk, Janival, hogy ez szörnyű. És igazából teljesen váratlan, hogy ez az agyhártya gyulladás. Lehet, hogy a mai napon még megpróbálunk egy dokit keríteni, mert itt nagyon sok SMS-t kapunk, és ezzel mi is gondolkoztunk, hogy beszélünk még a B-ről, C-ről, hogy mik mennyibe kerül az oltás, mik a tünetek, hogy tudod kigazdálkodni, miért nincs rá TB támogatás, nekem ez is nagyon fura, egyre több most az agyhártyás megbetegedés, ugye megint, hogy a kamaszok és az egészen pici csecsemők és a kisgyerekek a veszélyeztetettek, de mégis, hogyha felszökik a láz, akkor egy szülő mire figyeljen, és ne hagyja magát elhajtani, hogy adjon be lázcsillapítót a gyereknek, nézze a tüneteket. Akinek lehetősége van, az mit oltasson, B-t vagy C-t, vagy akár mind a kettőt, hány ismétlés van benne, úgyhogy dolgozunk azon, hogy ezt még a mai adásban elmondja nekünk valaki, aztán majd feltöltjük, és akkor meghallgatja mindenki. Úgyhogy rajta vagyunk. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy megint tudunk segíteni egy családon általatok, remélem ezek után is folytatjuk. Továbbá nemes cselekedetet, segítsen mindenki, amiben csak tud, köszi nektek is mindenkinek. Nem vagyok egy érzelgős pasi, de most nekem is kicsordult a könnyem, és még most is gombóc van a torkomban, az egész családnak kitartás, Gyuri küldte nekem. Nekünk nincs, nekem nincs gyerekem, írt egy másik hallgató, de kivörösödött szemmel dolgozom, ha lehet sírás nélkül, nem lehet sírás nélkül végighallgatni, kitartást kívánok a családnak, ezt Ancsa küldte nekünk. Balázs, hidd el, azt is megérinti, akinek nincs gyermeke. Én nem bántani akartam ezzel senki, csak azt gondolom, hogy ahol gyerek van, és ahol pici gyerek, azok még érzékenyebben reagálnak egy-egy ilyen történetre, ha tudod, hogy ez a saját gyerekeddel is megtörténhet, de nyilván azokat is érinti, ahol nincs gyerek, vagy ahol még nincs gyerek. A gyerekek, ez a történet ütött, csak nézze ki a fejemben, hol vannak az én gondjaim, sehol. Ezt Szala küldte nekünk, fiúk, már megint megsirattatok. Nem ez volt a cél, és ez nem hatásvadászat, mi sosem azért csináljuk, hanem hogy próbáljunk segíteni általatok, nyilván. 37 éves kökemény Pali vagyok, most itt bőgök vezetés közben, hogyan lehet segíteni a családnak. Elmondtuk Facebook oldalunkon, az enyémen és a rádió oldalán is. Szerintem Feri is megosztotta, mindenkire fölpakoltuk, ott van a bankszámlaszám, hogy kinek kell utalni, és a szabjink után visszatérünk, és beszélünk Rolanddal, hogy mennyi pénz jött össze, és hogy állnak. Aztán, ha még személyes dolgokra, a tárgyakra van szükségük, mindent megpróbálunk nekik megszerezni. Na, azt mondja, hogy kérdezitek többen tőlünk Trütkot, hogy mi a helyzet, zárjuk le a tegnapi történetet, hát olyannyira lezárjuk, erről beszéltünk, hogy 8 óra után felhívjuk, és ennek a brutálisan pokoli történetek utána járunk, hogy mi van. Trütkó autogramkártyájával. Így van. Amit levett, felrakott, aztán levett ugye a Facebook oldalról, és hát internetes portálok írták meg először, hogy politikusok irigykednek, majd aztán azt, hogy Trütkó $60 vásárolta. Mert hogy mi is megtaláltuk egyébként a Trump aláírást generáló oldalt, a 60 dolcsért azt írsz rá, amit akarsz, max. 105 karakter. Ugye ez tegnap témánk volt? Így van, de aztán Trutko ezt cáfolta már az újságíróknak, hogy ő nem vetemedik ilyesmire, neki ennél jobb kapcsolatai van. Így van, és ma elmondja, kiírta ő a tegnap a Facebook oldalára a törölt posztja után, hogy ma nekünk itt a reggeli showban lerántja a leplet, ráz a hideg, gyerekek. Tehát, ráz a hideg, de ugye tegnap mi felhívtuk, korrektek voltunk, mert úgy csipkedtük meg, és úgy vicceskedtünk vele, hogy azért szerettük volna megszólal, de ő aludt szerintem. Igen. Hát szerintem megpróbált igazolást szerezni a Fehérházból, ahol egyébként emiatt egészen nem tudtak bejövő hívásokat fogadni, mert hogy szerette volna, hogyha Donald Trump igazolja, hogy igenis tőle származik, de hát nyilván ez. Igen, a vonalat, igen. Kérem, írja alá nekem Trump, hogy az aláírás Trumptól származik. Beadnék egy formanyomtatványt a Fehérházban. Igen, ez az ön aláírás? Igen. Akkor öntől származik. Nem, $60. Na, most még egyszer. Látod a képen? Önje az aláírás? Igen. Akkor az én. Nem, úgyhogy ma újra megpróbáljuk Trütköt felhívni 8 óra után. Tegnap SMS-eztem vele. küldött egy washingtoni számot. Washington? Úgyhogy... De ide is költözött már? Én azt hiszem, hogy kiköltöztek, de ő nem szállodában lakik, hanem ő egy házban lakik, talán egy éve van kint, vagy fél éve. Már nehéz követni. Nehéz követni, meg nagyon nehezen mennek a percek nélkül, tehát össze vagyok zavarodva, hogy mióta van kint. Kínzó dolog van benned, hogy hol vagy már? Hol vagy, akkor néha felordítok. Néha felordítok. De nem helyes volt, mondod, hogy akkor tegyük bár meg, hogy marácsolunk van, Trutko. Figyelj, föl is hívott, aztán mondom, ez a legtermészetesebb. Hát mi tegnap is akartunk, tehát általában azért, ha valaki érintett nálunk, akkor úgy csináljuk, hogy utána rácsörgünk, hogy mondja el az ő verzióját. Nem? Mert itt már lopással, meg csalással lett ő meggyanúsítva. Meg hát tudtuk egyébként, és tudjuk most is, hogy előtt állunk ugye még a beszélgetésnek, de tudjuk, hogy itt tényleg a háttérben egy igazi pokoli történet lesz. Igen. De gyerekek, ez jól csinálja. De ez nem egy könyvpromó. Tehát, hogy már megvan nála az elnöki aláírás. De nála minden az. Nála az minden típusú Trutko jelenlét egyfajta önpromó azért. Tehát ezt ő kiválóan csinálja, erre születni kell. Nekünk ez így ebben a formában nem menne, hogy mindig találjunk ki valamit, hogy kicsit szó legyen rólunk. De látod, hát most is róla beszélünk, meg az ő kamu aláírásáról. De, hogy már megvan, érted, a következő könyv, az elnöki ügy. Vagy a következő tudom. Után is nem, megvan. Pedig kettő megvan, egy nyomdában van, ez a negyedik. Egy negyedik ez a negyedik. Igen, hogyha valaki be akarja rendezni az új lakását, és szeretné, hogyha ha mondjuk az összes polc fel lenne töltve könyv, akkor vagy a Jókai összes, vagy Trutko pokoli története. Nekem van egy pár, mert kaptam én a piros bőrkötésben, mert annyi van. Van. Nem, az a baj, hogy nálunk foglalt már minden polc olyan könyvekkel, amiket olvasunk is. Viszont a billeg az asztal arra kiváló. Na jó, szemetek vagyunk gyerekek, de hát felhívjuk, és akkor majd szembesítjük mindennel. Na, viszont nekünk vendégünk van. Így van. Egy nagyon helyes, aranyos, érdeklődő kisrác. Beszéltünk vele ugye a múlt héten, vagy két héten, már nem tudom, annyira gyorsan megy az idő. Egy győri kisfiú, és kiderült, hogy egészen magas szinten rádiózik. Uh-huh. Egészen magas szinten rádiózik, olyannyira, hogy saját vágóprogramja van, mikrofonja van, fülese van. Keverőpult. Keverőpult, egy analóg keverőpultja, és 10 évesen ő élő műsort csinál, vág, felvett műsort csinál, kívánságműsort gyárt, lehet hallgatni. Itt egy online rádiót üzemeltet. Tehát egy profin. Online rádiót üzemeltet, olyan profin, amilyenek mi nem voltunk 10 évesen. Így van. Nem is nagyon rádióztunk egyébként még 10 évesen. Nem is volt ilyen technikai lehetőség. Nem is volt hozzá, de műsorszerkeszt vendégeket hív, az osztálytársai uh-huh. közül beszélgetések vannak, kívánságműsor, minden. Sokkal profi, mint például Mándesz, és hagyjuk meg. Igen, ne bántsunk meg szaktársakat. Szaktársakat ne bántsunk. Én is tudnék mondani neveket elsősorban, ha sajátomat. Na, és mi azt tettünk neki ugye akkor egy felajánlás, hogy jöjjön el hozzánk, ezzel mi szeretünk volna neki örömet okozni, kíváncsiak is vagyunk rá. Tudjuk, hogy azért ilyenkor egy 10 éves kisrác azért megilletődik, és nem beszél annyit, de meghívásunk célja nem is az volt, hogy nagy interjút készítsünk vele, csak hogy legyen itt, nézze meg, hogy mi hogy dolgozunk, nézze meg, hogy milyen technikával dolgozunk, kérdezzen. Ha értjük, amit kérdezik, tudunk rá válaszolni, ha nem, akkor előre toljuk Zsült. Nézze meg a pultunkat. Nézze meg a pultunkat, és aztán. Hát ha ő tudja kezelni, így van. Azért vannak vele. A gombokról ne kérdezzem, mert egy csomó olyan gomb van, amit én sem ismerek. Viszont akkor majd Zsülci válaszol neki. És felajánlottuk Matyinak, hogy jöjjön el hozzánk, és töltsön el velünk itt egy reggelt. Nagyon gyerekbarátok voltunk, mert azt mondtuk, hogy ne 6 órára jön, amikor fölébred, akkor érkezzen meg hozzánk, küldjünk taxicsofőrt. Mondjuk szerintem ő nem aludt egész éjszaka, hogy jön be, de tehát jöhetett igen. volna 6-ra is. Beszéltem már az édesanyjával egyébként, a Matyi sokkal jobban érdekli a technika, mint mi. Jó, akkor megkérdezem. És gyerekek, itt van az a 10 éves kisrác, aki úgy rádiózik, mint senki. Matyi! Hello, Matyikám! Azt a síró tapán! Egy nagyon helyes, rövid ujjú inges, nagyon szép kisfiú áll itt mellettem, szemüveg kerettel, felálló hajjal. Nem csak keret, még lencse is van benne. Matyikám, figyelj, akarsz egy fülest? Már nem úgy értem, hanem... Nem, ez a humor szint ebben a műsorban, hogy akarsz egy fülest? Nem vagyok Débényi Tiváncsi, csak hogy te rádiózol, és egy rádióst megnyugtat, ha úgy beszél, hogy közben füles van rajta. Igen, szeretnék, köszönöm. Halld magad, hogy milyen a hangod, hogy szólalsz meg, keverjünk-e még egy kicsit a mikrofonodon. Megkapod Zsül bácsit, ő már úgyis évek óta süket. Na, mi újság van? Minden oké, rendben vagy? Hogy érzed magad? Jól érzem magam, semmi érdekes. Tegnap... Itt vagy Balázs, de igen, mert csomószor láttalak, látom, Jani is itt van. Ki az az óriás? Ja, ő a Feri. Én megy akkor. Hánykor keltél, Matyikám? 6 órakor. 6 órakor, de most beszéltem az anyukáddal, hogy itt aludtatok Pesten, ugye te győri vagy, győriek vagytok, de rutinosak voltatok, mert Pesten aludtatok. Rokon, barát vagy szálloda? Szálloda. Hát fizettük? Fizetjük? A szállodát, nem? Nem. Hát akkor miért nem? Aha. Nem kérdezték, hogy akarjuk-e fizetni. Nem kérdezték, hogy akarjuk-e. Akkor melyik szálloda? Ez is igaz. A Ritzben. Ha olyan szálloda, mi fizetjük, ha látom, hogy Ritz Carlton, akkor Andy. Jó? Tehát akkor átadjuk a számlát. Abban neki úgyis nagy rutinja van. Ritz Carlton? What the fuck is Ritz Carlton? Kérdezi majd Andy. Mondjuk Andy, nyomj egy entert. De Andy nagyvonalú. És Andy nyom egy entert. Izgultál, hogy bejössz be hozzánk? Kicsit. Mitől tartottál, vagy mitől féltél, vagy mit vártál nagyon? Hát ugye most így az országban a rádió egy a legnagyobb hallgatottságú rádió, körülbelül egy picit, hogy várjál. Ugye, tettől, hogy ugye szokásos izgulás. Magyikám, mi egy hullámhosszon leszünk 10-ig szerintem. Ha ilyen promo mondatokat mondasz nekünk, akkor nagyon igazából jó. Nem is kell nagyon más mondanod. Ezt egy óránként egyszer még elmondod. Legnagyobb. Megtanultál mindent, amit átküldtünk. Igen, nagyon jól mondod vissza az e-mailt. Oké, Magyikám, te hallgatsz minket, arról beszéltünk, ugye? Igen, hogy te közben hallgatsz minket. Van, amit ellopsz, vagy van olyan dolog, amit használsz nálunk, hallottad, és már próbálsz beépíteni dolgokat? Nem. Nincs. Ez a jó válasz erre. Tehát te teljesen egyedi úton mész, és más a stílus. Is. Igen. Közben nézted, hogy mit nyomtam meg a pulton? Tudom. Mit nyomtam meg? Hát az aláfestőzenét. Az aláfestőzenét. Hülye vagy, tudom, mit nyomtam meg. Észrevetted, hogy kifutott, és megláttad, hogy megnyomom újra? Nem láttam, hogy kifutott, de szoktam nézni felvételről, amikor ilyen webkamerás bejelentkezések vannak, és tudom, hogy ott vannak a kis... ilyen kis gombok, ilyen emberörülés, vagy valami ilyesmi, ilyen nekem is van. Van, mindenféle effekt. Ezeket igen, hogy hívod? Ilyen. Vagy neked milyen effekteknek, vagy jingle-öknek hívjuk, te hogy hívod ezeket? Én szampler. Szempernek hívod. Ez mi? Jó, még nem mutatkozom. Jó. Ne fussunk ennyire. Jó, egy kicsit nagyot ugrottunk. Várjuk meg a pubertáskor. Matyi, megpróbálom időben felzárkóztatni, hogy ez mi. De neki ez még csak egy ártatlan lónyerítés, ugye? Igen. Neked ez ennyi jelentés, ne is jelentsen. Szoktál minket nézni akkor élőben? Igen. Akkor szoktad azt is látni, hogy mekkora bajban szokott lenni Balázs? Nem, élőben szoktam. Felvételről. Mert reggesuliban vagy, persze. Igen. Negyedikes vagy most? Negyedikes vagy most. Milyen a bizi, milyen lett? Jó. Jó lett? Ma rajztechnika magatartás lett. 4-es, többi 5-ös. Magatartásból? Hát mit csináltak? Ki dobáltál? Hát beszélgetünk. Beszélgettek órán? Nagyon helyes. Az egy gyerek dolga, hogy kicsit legyen rossz, meg egy kicsit beszélgessen. A strébelek elülülnek, mint Feri, hátul a jó fejek, mint Jani meg a Bali. Elülül, aki jelentkezik, akit mi hátulról dobáltunk krétával, és lapot kér a dolgozat harmadik igen, percében. Igen, mert csak aztán, az első. Amikor dolgozatot érünk, akkor őt bögdösöd, hogy segíts már. Akkor egy meg őt fejek előre, hogy segíts már. Van, mire ő azt válaszolja, én sem tudom, hagyjál már. Nem, hanem köcsök dobáltál. Ja, igen, szabad, akkor meg. Ezt mondja. Oké, na Matyikám, akkor maradj itt velünk, jó? Jó. Ha van kérdésed, kérdezzél. Jó. Jó, bármiben beleszólhatsz, te most ma azt a kitüntető címet viselt, hogy negyedik műsorvezető vagy. Jó? Jó. Hármunk közül miért engem szeretsz a legjobban? Mindenki. Ha a technikával kapcsolatos kérdésed van, azt a Zsűr bácsinak tedd fel, ő fog tudni rá válaszolni. Jó. Ha egyébként meg nem unalmas és szórakoztató válaszokra vagy kíváncsi, de igazából nem hitelesekre, akkor meg tőlünk. Jó. Okay. Na, hallottál arról a stábról, akit elraboltak Kolumbiában? Olvasol híreket? Nem. Nem hallottál. Nézed a Keresem a családom című műsort, amit Lilu vezet? Már hallottam ezt a műsort, már mint a nevét, de nem néztem. De nem nagyon tévézel. Akkor miről beszélek? Olvastad a Mici Mackó? Nem. Régen. Mit nézel? Tévézel, Matyikám? Nem nagyon tévézel. Tök igazad. Gyerekek, egy 24. századi gyerek, akinek már büntetés leülni televíziót nézni. Na, de hogy miért kérdezem ezt tőled? Mert biztos ti is hallottátok, hogy elrabolták ugye Kolumbiában a Keresem a családom forgatóstábját, gyerekek. Elrabolták őket úgy, hogy két holland pacákról van szó, akik kimentek egy kolumbiai anyukának, egy kolumbiai lányát, apukának valakiét megkeresni. Ketten ártatlanul egyébként hosszú előkészítési munka után Kolumbiába, hogy leforgassák és összehozzák az adott családtagokat. És hát senki ne úgy képzelje el, hogy egy megafonnal a kezükbe mennek, hogy ha-hó, kicsi Eduardo, hol vagy? Mi vagyunk azok, te merre vagy? Hanem hosszú e-mailezés, előkészítés, Nyilván már megvan az adott családtag, levelezés, akar-e, nyilatkozik-e, oda lehet menni forgatni. Mindent leegyeztetek, ráadásul a hollandok azért tényleg profi televíziósok, tehát nem arról van szó, hogy két önjelölt csávó kiment egy szimacsatyorral, meg egy kis kamerával. Egy H8-assal a dzsungelbe bolyongani, és elrabolták őket úgy, hogy azóta sincs nyomuk. A kolumbiai kormány felszólított az emberrablókat, hogy hát adják vissza a két ártatlan hollandot, nem ártottak ők senkinek, csak forgatnak, nem tudják, hogy élve kerülnek elő. És arra gondoltuk, hogy felhívjuk Lilut még Trütkó előtt. Egyrészt meséljen nekünk, hogy volt-e már életveszélyes helyzetben, akarták-e már elrabolni egyet, hogy megy egy... Dobozban van-e már az utolsó műsor, mi lesz a következő? Igen, hogy megy egy forgatás, veszélyes helyekre mehet-e, hogy egyeztetnek, és egy kicsit belelássunk a műsor készülésnek folyamataiba, hogy lássuk, hogy zajlik ez, és hogy rabolhatták el egyébként a Keresem a családom holland stábját, két férfit. Hogy rabolta el őket a Keresem a váltságtudjam stábja? De azonban, hogy nem jelentkeztek, tehát még be az sincs, hogy pénz. Igen, lesz belőle? Szerintem az a jobb, ha jelentkeznek, igen, mert akkor, ott, hogy élnek. Akkor fizet a holland kormány, de egyelőre nincs hír róluk. Itt tehát az ügy komoly. Itt az a nagy kérdés tényleg, hogy itt egy spontán emberrablásról van szó, hogy látták, hogy külföldiek és csak ezért, vagy pedig rájuk készültek, mert adott esetben mondjuk az interneten láttak már epizódot, és tudták, hogy ők egy külföldi tévéstáb. Vagy pedig egyszerűen csak tényleg ruháért, videokameráért, telefonért, karórát. Rossz helyen voltak, igen. Na, hát ennek próbálunk utána járni. Mindjárt egy perc múlva pontosan 8 óra. Lezárod az órát, hogy jövünk vissza? Mindjárt mondasz valamit? Hogy zárod le, Matyi? Hát, hamarosan folytatjuk a legjobb zenékkel és a legjobb témákkal. Maradjatok velünk! Ennyi! Azt a mindenit! Rafi! Most jobb vagy, mint Stor. Ennyi nyugdíjba! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 4:10, hát gyerekek, 4:09, Bali, nem 4:10, 4:09, ez 3 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Hát még mindig kapjuk az SMS-eket egyébként folyamatosan a 3 éves Viktorka kapcsán, ugye beszélgettünk az apukájával, Rolanddal, és a jó hír az, hogy 8:30 után felhívunk majd egy házi orvost, mert rengeteg a kérdés a B és a C agyhártya gyulladással kapcsolatban. 8:30 után sikerült egy nagyon jó dokit találni, aki remekül elmondja majd, hogy ki a veszélyeztetett, melyiket oltassuk, melyiket ajánlja, van-e bármilyen szövődmény, melyik oltás mióta van forgalomban, melyik az olcsóbb, melyik a drágább, melyik a veszélyesebb. Egyáltalán tényleg a tünetekről is tudjuk majd kérdezni, úgyhogy 8:30 után erre még visszatérünk, mert nagyon sok üzenet a Viberen, az SMS-en is, hogy rengeteg szülő aggódik, elkezdett aggódni a beszélgetés után, ugye Viktorka az a 3 éves kisfiú, akinek mindkét lábát amputálták agyhártya gyulladás miatt, ugye ez azért kell, mert ez egy fertőzés, és hát meg kell akadályozni azt, hogy komolyabb baj történjen, ezt lábamputációval lehetett, levágták az ujjait is, mi beszéltünk Rolanddal, és próbálunk nekik általunk egy picit segíteni, és ez a történet úgy kerek, és ezt mi is érezzük, ha beszélünk még egy orvossal, aki elmondja, hogy tényleg, hát amit mondtam, hogy tájékoztatunk, segítünk, és minden szülőt próbálunk megnyugtatni, nyilván arról is beszélünk tényleg, hogy mi az, ami támogatott államilag, és olcsóbban beszerezhető, mi az, ami drágább, sajnos ezt ugye nem engedheti meg magán mindenki magának, de aki tudja, érdemes oltatni, sok kérdés, úgyhogy megválaszoljuk. Információ hiány, vagy tájékozatlanság miatt ne forduljon elő még egyszer ugyanilyen tragédia. Így van, aki nem is tud róla, és lehet, hogy van lehetőség a drágábbat megvenni, és akkor most megveszi, beoltatja, hány ismétlés, milyen tünetek, mire kell figyelni a magas láznál, mindent megkérdezünk. Tavaly több halálos áldozat is volt, úgyhogy... Igen, most sokat hallod igen, megint, hogy agyhártya. Érdemes szerintem oltatni, nyilván pénztárca függő is, az egyik. A másik az azt hiszem, hogy államilag támogatott, és az egy jóval olcsóbb. Tehát van egy drágább is, egy olcsóbb, de majd mindent elmond, amit drága orvosunk. Na, negyedik műsorvezetőnk van, mert ugye, hát megérkezett hozzánk az a 10 éves kisrác, aki ugye, hát rádiózik már Győrben, és olyannyira rádiózik, hogy már lekomfolta nekünk a 8 óra előtti órabefejezők is, szignálunk előtti kis részt, mindent elmondott. Igazi profi. Matyikám, hello, újra meg egy jó reggelt. Nem kell a füles? Nem szól. Szól, ez csak hangos. Hangos. Jó, Zsül. Dolgozunk segíteni. De nem baj. Dolgozunk rajta, hogy legyen fülesed, olyat, amit tudsz halkítani, hangosítani. Nem tudjuk, mert nem régóta dolgozunk, itt nem tudjuk, hogy hol lehet lejjebb halkítani. Matyi 10 éves, de már profiként ránk ver. Az a helyzet, hogy itt már megszerelt a fél stúdiót. Kell majd a füles, mert hívjuk nem sokára Lilut. Ugyanis, hogy elképesztő dolog történt a Holland Keresem a Családom stábjával, és ennek van egy magyar megfelelője is, milyen furcsa, magyarul is Keresem a Családom. Ez a címe. Ugye elmondom, hát ha valaki nem tudja, ez az a műsor, ahol ugye családokat egyesítenek úgy, hogy egyébként tényleg mindenféle kamu nélkül baromi kitartó szerkesztői research munkával keresik, kutatják meg azokat a gyerekeket, szülőket, akik vagy nem tudnak arról, hogy van testvérük, vagy még él valamelyik hozzátartozójuk, vagy nem akarnak tudni, és aztán nagy meló árán kibékítik őket, leültetik, és kamera előtt próbálják a nézeteltérést megbeszélni, újra összehozni családtagokat. Hát nagyon sok megható pillanatot köszönhetünk egyébként a magyar műsornak is. Aztán, hogy mi lesz ezekkel a családokkal, azok, az már nyilván a családtagokon múlik. Minden esetre a műsor azért egy érdekes kísérlet, hogy hogy lehet valakivel felvenni ugye a szálakat újra, akár 20-30 év szünet után, vagy azért, mert nem tudtál az illetőről, hogy létezik egy tesó, hogy az anyukád még mindig életben van, és akar veled találkozni, annak erőm mondjuk lemondott rólad másfél évesen. Mindig azon gondolkodom, hogy ezt a műsort nézem, vagy néztem, hogy milyen elképesztő mennyiségű munka lehet. Benne. Nagy meló. Ez nagy meló, igen. És hát sok ember dolgozik azon. És ugye elindult egy holland csapat azért, hogy Kolumbiában forgasson, az már eleve nagyon meleg dolog azért, Kolumbiában. Ugye, hát tudjuk, hogy azért ott rossz helyre keveredsz. Nem, nincs cél, ami így benne van a listádon, hogy egy ilyen Kolumbiában. Nem, az én makacs listámon sem szerepel. Talán csak ott az utolsó helyen. Igen, mert nincs tovább, vagy nem biztos, hogy van tovább. Igen, és hát Kolumbiában estek fogságban, ugye azt hiszem talán ketten voltak, nem nagyon adnak magukról életjelet, az már egyébként kiderült, hogy valószínűleg egy szélső baloldali gerilla csapat rabolhatta el őket, és ott volt egyébként a műsorvezető is, tehát nem is arról volt szó, hogy egy szerkesztő meg egy operatőr ment mondjuk előinterjúkat csinálni, hanem ment a műsorvezető, és valahol a kolumbiai és a venezuelai határán a közelében veszett nyoma a forgatós. Hát gondold el azért műsorvezetők, én nyilván tisztában vagy a veszélyekkel, de erre nem lehet felkészülni, hogy egyszer csak elrabolnak. És az egyébként, ez most egy konkrét információ, hogy egy szélső baloldali gerilla csapat? Így van, így van. Mert az egyébként nem jó hír. Több szélsőséges csoport is működik azon a környéken. Az azért egy radikális baloldali szervezet. Ez azért nem jó hír, mert hogyha egy politikai orientáció, konkrét politikai orientációjú csapatról, gerilla csapatról van szó, nem pedig főállású ember rabrókról. De ők régóta rabolnak el egyébként embereket, 60-as évek óta harcolnak a kormány ellen, azt olvasom, és nem ez az első eset, hogy külföldieket rabolnak el váltságdíj. Aha, ebből tartják fenn akkor magukat. Így van, ebből finanszírozás saját magukat. Lehetséges, hogy van rá esély. Hát bízunk benne, hogy van rá esély, hogy élő visszakerülnek. Matyikám, ez most jó durva történet neked, amiben te így belecsöppentél negyedik műsorvezetőként, de hát ilyen szörnyű a világ. Hát 10 éves ezzel már te is szembesülsz egyébként. Netezel, olvasol újságot, olvasol netet, gondolom, nem? Hát egy rádiós műsorvezetőnek ezt kell tudni. Újságot nem, de netezni igen, szoktam olvasni netet is, meg ugye ez természetes egy embernél, és amúgy is a Szünet Rádióban vannak hírek, és az is net. És azokat te mondod? Igen, csak igen. Ott eltűnt tornazsákokról van szó. Tornazsákokról, de akkor el tudod ma mondani, a mész újra adást készíteni, hogy eltűnt a Holland Keresem a Családom stábja. Kolumbiában. Oké, mi felhívjuk Lilut, mert hogy ő ugye régóta dolgozik ebben a műsorban, ez egy baromi sikeres, baromi nézett műsor az RTL-en, és megkérdezzük, egyáltalán hogy készül egy ilyen, mondhat-e ő nemet arra, hogy oda például nem utazik el, akkor kimegy helyette, hányan dolgoznak, hogy találják meg az illetőt, és volt-e már, hát nem is azt mondom, hogy hasonló helyzetben, mert nyilván nem, de mondjuk olyan helyzetben, ahol nem érezte jól magát, vagy fenyegetve érezte magát. Ahogy a hallgató írja, az a Halilut labolyáken nincs gond, mert Fritko érte megy. Ja, ez az igaz. Nincs is messze. Ez az gyerekek, hogy a Fritko levegőbe csap, és azt mondja, már indulok is, ide nekem az elnöki különgépet, hazahozom. Nem, jó, hogy még Fritko, most nem arról van szó. Már a te is elindult. Így van, ez egy új apokali történet lenne. Csapna a levegőbe, Fritko. Igen. Na, itt van velünk Lilu, a Keresem a Családom műsorvezetője. Hello, Lilu, jó reggel. Ciao. Sziasztok, nem mutatok meg, hogy Fritko jön, értem. Ez a készlet, van szívem, látom, örüljünk. Látom, festi magát, mint a Rambo, tudjad, hogy húzza a csíkokat az arcára. Vagy a tek, vagy a Trütko, de valaki kiment, tehát ott nem hagynának, az egészen biztos. Na, mit szóltál, amikor olvastad a hírt? Hát nyilván ez ilyen rossz érzést keltett bennem is, mert hogy én tudom, hogy forgatunk, és tudom, hogy ez a műsor hogy készül, mert ugye azért szoktak stábok elmenni külföldre, de mondjuk egy Survivor, vagy a Celeb vagyok nem így készül, hanem rengeteg ember kimegy. A Keresem stábja nagyon picike. Tehát mi, amikor megyünk, akkor összesen vagyunk öten. Általában mondjuk abból két vagy három nő. Úgyhogy, és hát és nyilván van terepszemle, tehát nyilván tudjuk, hogy körülbelül hova megyünk, de azért nekünk is volt olyan, és ugye mondjuk Dél-Amerika ilyen szempontból kiemelt, hogy például amikor Perúban forgattunk, akkor ugye a favellákban találtuk meg az egyik szereplőnknek az édesanyját. És bementünk, a kis buszunkkal, ott öten jöttünk, mentünk, és akkor egyszer csak, amikor elkezdtük elővenni a kamerát, azt vettük észre, hogy elkezd gyűlni a tömeg. Először narancsokat dobáltak a kocsira, aztán azt, és akkor mondták, hogy azonnal húzzunk el innen, egy perc alatt bevágottunk a buszba, és elmentünk. Szóval, hogy az, hogy mennyire biztonságos öt külföldinek, nyilván mindig van kontaktunk, de hát ez nem biztonsági őr, hanem egész egyszerűen csak van egy terepismerete. De hát vigyázzunk, egyébként nekünk is lett volna kolumbiai történetünk, és pont emiatt nem mentünk el, mert Kolumbiát nagyon veszélyesnek itt. Lett volna kolumbiai szál, akit ott kell megtalálni, tényleg, vagy akit ott kellett volna megtalálni? Volt. És aztán így összeült a stáb, megnéztük, hogy éppen mi van, és hát éppen szerintem már viszonylag hosszú idő óta olyan a helyzet, hogy nem biztonságos kimenni. De tudod, tutira nem tudsz lenni. Amikor például Törökországban a nagy cirkuszok voltak, akkor lett volna török forgatásunk, és oda sem mentünk. Az pont egy éve történt ilyenkor, amikor a tankok masíroztak Isztambulban. És nem mentünk forgatni. És a perui sztorinak mi lett a vége? Ilyenkor nyilván kimenekülsz, de azért megpróbálod akkor azt, aki kiszedni az asszonyt? Vagy... Hát utána visszament a stáb, akkor már jobban biztosítva. De hát tudod, most az, hogy Perú alsón, a favelák közepén mi lesz, azt arra egyszerűen nem lehet felkészülni öt embernek, vagy négy embernek. Hát azért, de tudod, felszáll a repülő Dél-Amerikában, és mire leszáll, addigra már forradalom van, szóval ezt se tudod igazából kiszámolni. Igen, és hát azért az nyilván sokakat terje azt, hogy Hadas Kriszta verekedik egy statívval, de hát azért az se elég mindenre. Karakánasszony, tudjuk, hogy egy kemény nő, de nem elég mindenhez. Egyébként Dél-Afrikában, amikor forgattunk, az is olyan volt, hogy ott kifejezetten megkaptuk azokat az utasításokat, hogy vannak területek, ahol nekünk át kell menni, de hogy ne lassítsunk a piros lámpánál se. Az nem hangzott annyira jól. Hát az nem túl megnyugtató, igen, amikor tényleg nekünk is elmondták Dél-Amerikában, hogy nem adsz ki semmit a koldulóknak, nem tekered le az ablakot, nem szállsz ki a kocsiból, nem mész olyan helyre, kitépnek a kocsiból, betartod a szabályokat. Nem állsz meg, igen, a két hülye azonnal megállt a Krüger Parkból kereket cserélni, nem szállsz ki a kocsiból. És sötétedett, nem volt megnyugtató, igen. Te mondhatsz nemet egyébként? Mondjad? Dél-Afrikában volt olyan, hogy ugye mondták, hogy nagyon kell vigyázni, mert tényleg nagyon sok az emberrablás, pláne lehet rajtunk látni, hogy külföldiek vagyunk, és át kellett mennem sminkbe, a többiek pedig már valahol forgattak. És akkor az lett, hogy oké, akkor átkíséri a Máté Kriszta. És hát tudjuk, hogy ez egy... Rengeteg rejtett tartaléka van, de mondjuk azt nem láttam, hogy ő egy ninja tulajdonképpen. Mondjuk, hogy tudod nézni, hogy százakat perzsel halára. Tehát, hogy... Jó, ez biztos. Hogy szépen tudod a Krisztával, hogy ketten átmentünk és nézegettünk balra jobbra, de hogy ott például nem volt egyáltalán biztonságérzetem. Te mondhatsz nemet? Tehát azt mondod, a gyerekek, nekem ez túl sok, menjen a szerkesztő, csinálja meg ő az interjút, de nekem van gyerekem, van családom, és én ezt és ezt a helyszínt nem vállalom be. Vagy ez mindig egy közös döntés, amikor a stáb dönt úgy, mint ahogy Kolumbiáról döntetetek, hogy akkor együtt nem mentek. Nem, ez mindig közös döntés, de általában egyébként például Máté Kriszta jóval inkább törekszik a biztonságra, meg jóval inkább végig gondolja, mint én. Tehát, hogy én azért egy kicsit ennél ilyen lelkesebb vagyok, és megindulok anélkül, hogy igazából végig gondoljam. Tehát itt az igazi kontroll az a Kriszta. Tehát ahova a Kriszta azt mondja, hogy ne menjünk, az úgy tök jó, de lehet, hogy én nem mondtam volna. Uh-huh. Hát ugye mi volt az utolsó, amire nemet mondtál, a kicsi óriások, aztán elvittek volna. Nézd meg, milyen jól sikerült. Jó, néha nekem is be kell vállalnom. Egy-két dolgok. Minden nem lehet azért akkora siker. Siker volt, de kicsit halkabban pukkan. Most forgattok éppen egyébként, vagy most nektek is egy nyári leállás van? Nem, nekünk teljes leállás van. Mi ősszel egyébként nem is leszünk adásban, de már a következő évadra most az előkészületek mennek. Mert ugye az van, hogy általában nekünk 2-3 van, amikor 4 hónap, mire egy történetet előkészítünk, meg mire megtaláljuk, hogyha egyáltalán megtaláljuk azt, akit keresünk. Úgyhogy nekünk most előkészületek folynak, és akkor majd jövőre. Igen, hát azért nagyobb a keresési körzet, mint a Mónika Showban. Nagyobb a merítés. Csak egy megye volt. Igen, egy csomó jó helyre mész. Egyébként azt látom az Insta oldaladon, hogy ennek a műsornak köszönhetően azért ennek van nagyon nagy meló ez. Tehát aki azt gondolja, hogy Ausztráliában, Sydneyben az ember lábat lógat, tehát 12 órákat utazol, repülsz, forgattok, 2 napot vagytok, hát jöttök vissza. Hát Ausztrália, mert ugye nálunk az lett a megállapodás, hogy én vagyok az egyetlen, aki mindenhol ott van. Tehát minden forgatáson ott vagyok, tehát én vagyok a legtávol, a legtöbbet távol a családomtól. ezért én maximum 8 napra megyek el. Na most az ausztrál forgatás az úgy volt, hogy a sziget két különböző pontján forgatunk, és ezt 8 nap alatt kellett úgy megtenni, hogy 40 óra volt az út. Hát nem szerettek, amikor hazajöttünk, de én akkor is haza. Tehát ez mindig így van, hogy nekem haza kell jönnöm 8 nap után, annyi a max. Tehát annyira vagy kalibrálva, gyerek nélkül, aha, család nélkül, aha, meg hát igen, a család is ennyire van kalibrálva. Igen, csak hát kb. Nem aludtunk 5 napig. Aha. Van, hogy az ember lyukra fut, tehát oda megy, és azt mondja, hogy le van beszélve, az interjú alany azt mondja, hogy oké, okay, gyertek, átutazzátok a világot, meggondolja magát, behisztizik, nem akar kamerá elé állni, ti ott vagytok stábbal, hallom költséggel, amit az utazásba ölt, ugye maga a produkció nyilván. Mondjátok, hogy sírás, tessék, és nem sír. És ott azt mondja a forgatását, hogy ne haragudjatok, utaztatok 12 órát, 8000 kilométer, de nem, mégse akarok találkozni a lányommal, vagy az anyámmal. Volt ilyen? Olyan nincsen, hogy nem akar találkozni, olyan már volt többször is, hogy nem volt olyan állapotban, hogy egész egyszerűen normális interjút csinálják. Például amikor Amerikában most kimentünk, egy sráccal találkoztunk, aki gyakorlatilag beült a kamera elé, és olyan állapotban volt mindenféle szerek hatására, hogy én először attól féltem, hogy nekem ugrik, de tudod, elkezdtem vele beszélgetni, elkezdtem neki mondani, hogy miért vagyunk itt meg egyáltalán, és így rám nézett, és azt mondta, meg akartam ölni anyámat. Emlékszem egyébként, igen. Tehát ilyenek vannak, vagy például volt olyan, amikor kimentünk, hogy egy szereplőt összehozunk a lányával, és egyszerűen az édesanyja nem volt abban az állapotban, hogy mindenféle egészségügyi okok miatt, hogy normálisan beszéljen vele. Tehát ilyen van. És hogy találjátok meg? Én ezen gondolkozom, hogy oké, hogy van egy név, de hát egy név alapján azért ez mi melló valakit valahonnan tényleg Ausztrália legtávolabbi szegletéből egy farmon megtalálni, hogy őt éppen, mint a bárányokat nyír. Hát ott elő volt a jelentkező, és a magyar hozzátartozóját kereste. De például Kuba az nagyon nehéz volt, mert ugye az internet sem igazán segített nekünk, hát Facebook mint olyan természetesen nincsen. És például Kubában nagyon-nagyon sokat segített a nagykövetség, rengeteg, tehát ott például hihetetlen segítségeket kaptunk. Tehát ilyenkor azért a külföldi szervezeteket nyilván bevonjuk, amennyire lehet, és ők is adnak nekünk segítséget. De ez egy research munka van ebben a műsorban, tehát 40 viszonyat, perc az egész, tehát ez egy óriási meló. Figyelj, van olyan, volt a kubai a speciál, az ott majdnem 4,5 hónapig kerestünk, de például Laosban, képzeld el Laosban megtalálni valakit egy kisvárosban, ahol mindenki csak lao nyelven beszél. Igen, máshol. Pengnek hívják, és nagyon szereti a rizst. Akkor indulunk. És egy lakóházban 813 peng lakik, és 6 szíjú. Én ezekben már nyilván nem vagyok úgy benne, mert hogy én folyamatosan kim vagyok, és forgatok, tehát ezt a csapat csinálja, aki bent van az irodában, de van olyan, akit 40-szer hívnak fel, és akkor egyszer csak van egy apró információ, amiből el lehet indulni, és akkor abból. Van olyan, amikor valakinek a szomszédját megtaláljuk, és addig ül ott a lánya, míg nem jön valaki, aki még tud róla valamit, és mondjuk visszamegy 2 hónapig minden nap ahhoz a lakáshoz, és ott ül a lakás előtt. Elkeseredett karcagi lakosoktól kaptatok leveleket, hogy találjátok meg Marcsikát? Bármikor a pénzt kifizettek Lilula, de valahogy találjátok meg, mert rohadt sok lóvé van benne. Nem jöttek egy időbe? Kicsit több karcagi levél nem volt? Hát őt Belizben találták meg, Belizben. Igen. Belizből rángatták haza. Belizből szívesen hazahozok be. Na, ugye? Ugye? Hogy az ember azért maradtál is egy picit utána. Két műsort is le lehet fordítani. Jó, figyelj, nekem az álmom, hogy Japánba elmenjek, ezzel vegzálok mindenkit 3 éve, hogy könyörgöm, kaparjanak elő egy japán sztorit, mert muszáj hozom Japánba. Ugye? A sikerorientált műsorvezető. Sírok is lány. Két dolog van, ami miért csinálod ezt a műsort. A család egyesítésre, és hogy beutazhatod az egész világ. De hát azért ez jó. Kimegyek Janiba Japánba. 3 év után már lehetnek ilyen álmaim, és akkor tudom, Máté Krisztály széttárja a kezét, és azt mondja, már a gyerekem judo edzőjét is megkérdeztem, hogy nem ismere valakit Japánban. Érd meg, a japánok nem hagyják el a gyereküket. Ja, furák ezek a japánok, de ott valahogy hisznek ezekben. Kimegyek Janival, elhagyom, és ti kimentek, megtaláljátok. Janit egy tokiói vasútállomáson szerintem fél perc alatt hagynám el úgy, hogy... Az a hogy persze, nem, azért ott senki nem beszél angolul, és minden csak japánul van. Ott nagyon magányos vagy. Nem rossz egyébként. Rég voltam már képernyőn, úgyhogy nagyon emlékeznek rám. Hatas Krisztát is elfelejtették már a naplóban. Eljátszom nővéremet. És kisírt szemekkel valahol megtalálom. Na jól van, Lilu, elengedünk. Te mit csinálsz most éppen korán reggel? 8:45 körül. Hát én most éppen pakolok, mert a gyermekem elment a táborba, én pedig elindulok ma a Glastonbury-re. Ó. Oh. Hát 6 napra fesztiválozni a barátnőmmel, sátorral, úgyhogy én akkor, most a... Akkor keresed a gázpólókat. Sármeléken. Igen, sármeléken leszek 6 napig. De hát nyilván ez a sármeléken. Sármeléken Glastonbury fesztivál, igen. Na jól van. Hát jó mulatást, akkor érezd jól magad, és vigyázzatok magatokra. Puszi, Lilu. Köszönjük szépen, Lilu. Köszönjük szépen. Puszi, ciao. Hello. Na, Matyikám? Igen. Mit szólsz? Érdekes volt, nem? Igen, de. Nem nagyon tévézel, ez egy tévéműsor, amiről beszélgetünk. Tudom, de most ez valahogyan, tehát érdekes volt. Érdekes volt. Mit mond egy profi műsorvezető? Jövünk mindjárt. Zárd le. Jövünk mindjárt, kb. 8 óra 30 perc van, de én ezt most nem tudom pontosan. Jönnek a legjobb zenék és legjobb témák továbbra is. Tartsatok velünk. Tényleg jobb vagy, mint a buci. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Háromnegyed kilenc lesz pontosan 4 perc múlva. Itt van velünk Matyi. Hello Matyi, jó reggel, ciao! Sziasztok, meg egyszer üdvözlöm a hallgatókat. Matyi, 10 éves kisrác, Győrben rádiózik. Múlt héten beszéltünk vele, meghívtuk, és gondoltuk, hogy amikor neki már nincs suli, meg mi is megyünk Szabira, akkor jöjjön el, előtte még az utolsó adásban is legyen itt velünk. Matyi rettentesen érteklődő, olyan dolgokat kérdez a pultról, a késésekről, az analóg technikáról, a digitális rádiózásról, hogy Zsüllel egyre jobban izzadunk, és én már csak annyit mondogatok, hogy Zsül lelkesen megválaszolja a kérdéseket. Matyikám nagyon vágott ezt a dolgot. Az internetes rádió csúszási idejéről beszélgettünk, és hogy ő hogy mond időt ahhoz képest, hogy mennyi most real time a 8 óra 42, de 8 óra 44-et mond, mert tudja, hogy mire odaérnek a hallgatók online, addigra annyi az idő. Ez régen volt így, hogy ilyen egy perc, le is mértem, 1 perc 40 másodpercet késik az adás, késett az adás, most már szerencsére nem, mert most már 128 kilobájttal megy. Érted? Hoppácska. 128 kilobájt. Nem, nem késik. Így, ha mondjuk 8 óra 42 perc volt, akkor nekem 8 óra 44-et kellett mondanom, vagy 43-at, attól függ mennyi másodperc, mert addig rejtod a hallgatóhoz. Az a durva, hogy te 10 évesen tudatosan csinálod, én 40 évesen is mindig rosszat mondok be. Ugye ez a különbség kettőnk között, ezért vagy te sokkal tehetségesebb, mint én. Csoda, hogy a kérdésére éred, hogy az egy szótagos válasz, mint például a csak és a mert. Igen, és ne kérdezges ennyit, kisfiú. Kiküldelek, nagyon szemtelen vagy, nincs esetleg kint dolgod, kisfiú. Mondtam ezt többször a zene alatt. Na, oké, Matyikám, mindjárt rád beszélünk még a műsorral kapcsolatban egy csomó mindent, csak ígértük a hallgatóinknak, hogy bepotoljuk azon restanciánkat, ami az agyhártya gyulladással kapcsolatban merült fel, de előtte gyorsan egy rövid időjárás mondja el nekem, Ferenc. Mi csoda, hát itt egy profi. Jaj, az első három sort nyom. Matyikám, nagyon röviden mondd el, milyen időnk lesz. Jó. Mondd, hogy jó. Csütörtökön folytatódik a kánikula, országszerte 30 és 35 fok közé melegszik a levegő. Csak néhol fordulhat elő egy-egy átmeneti. Már mit eset? Ennyi, meg is vagyunk, király vagyunk. Az időjárás jelentés támogatója a Checklist Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szorizni, hanem barnulni is akarsz. Csak és rejsz, Matyi. Igen, és ez most ne is tényleg van ilyen. Na, ugye beszéltünk, 7 óra után volt egy komolyabb témánk, beszéltünk egy édesapával, hát borzasztóan megrázó az ő történetük, ugye agyhártya gyulladás miatt kellett amputálni a 3 éves Viktorka mindkét lábát tért felett, és a kezén az ujjakat. Felhívtuk az ő apukáját, Rolandot, aki még egy nagyon helyes ember, igazából pont tegnap akart nekünk levelet írni, hogy valahogy segítsünk, 3 gyermekről van szó, ebből egy érintett csak. Ugye Viktor, hál' Isten, ők hát most egy 7 négyzetméteres alapítványi lakásban laknak, és azon dolgozunk, hogy egyrészt segítsen az önkormányzat, ha pedig nem tud, akkor valahogy albérletük legyen. A kórházban kapták a legszörnyűbb hírt, agyhártya gyulladása van Viktornak, és azért, hogy megállítsák a fertőzést, ugye végre kellett hajtani az amputációt. Rengeteg kérdés merült föl ugye szülőktől, hogy oltassanak, ne oltassanak, ha igen, melyiket, melyik az, ami támogatott, mit ajánl egy házi orvos, hogy lehet felismerni a tüneteket. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy gyorsan megszólaltatunk valakit, aki nyilván nálunk sokkal jobban ért ehhez, egy dokit, hogy mondja el nekünk a legalapvetőbb kérdéseket. Egyrészt a tünetekről, kettő, hogy melyiket ajánlja, akinek van lehetősége, az oltassa el mind a kettőt, melyik a veszélyesebb, ha egyáltalán lehet így kategorizálni, és kik az érintettek, bár ezt talán mi is tudjuk, hogy az egészen kicsi gyerekek, 3-4 éves korig és a kamaszok, ugye egészen fura módon. De azt is mondják sokan, hogy 30 év alatt mindenki. Itt van velünk Benedek László házi orvos. Jó reggelt kívánunk, hello! Szeretettel üdvözöllek benneteket! Jó reggelt! Hello, jó reggelt! Mi tegeződünk nem csak azért a fiúk is egyébként, igen, de hogy mi ismerjük egymást, és mondtad, hogy nagyon készségesen próbálsz nekünk segíteni. Köszönjük szépen! Hát rengeteg kérdés a beszélgetés után, ugye az agyhártya gyulladással kapcsolatban. Ugye egy több típusról beszélünk, ugye, és hát a védőoltások is bonyolultak, mert van, ami támogatott és olcsó, van, ami viszont jóval drágább, és nincs rá támogatás. Így van. Magyarországon tulajdonképpen a B és a C típus az, ami érdekes ebben az agyhártya gyulladásos dologban. Nagyon ritkán fordul elő másik fajta. A problémát most leginkább az okozza, hogy miután nagyon régen, hosszú évek óta oltunk a C ellen, ez ellen több védőoltás is forgalomban van, és ez az, ami januártól a két éves kor alatt gyakorlatilag teljesen ingyenes dobozdíjért lehet megszerezni. Ugyanakkor azért, mert oltjuk ezt a védőoltást, a B típus el tudott szaporodni. Hát azt hiszem, ez teljesen logikus. Az ellen viszont körülbelül két éve van védőoltás, extrém magas áron. Az ez extrém magas ár, az ilyen 20-30 ezer körül, ugye? Hát egy ilyen oltás olyan 28-30 ezer forint, és hogyha időben kezdünk el oltani egy csecsemőt, mint ahogy akkor illik elkezdeni oltani, akkor az azt jelenti, hogy a vége a 100 ezer forint felett, 120 ezer forint körül van. Ezt nyilván nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. Bocsánat, évenkénti ismétlődést jelent? Vagy nem, ilyen nem, havonta kell beadni? Nem. Ez azt jelenti, hogy meghatározott rendben kell adni például a csecsemőknek, és meghatározott rendben kell adni azoknak, akik mondjuk már két éves kor felett vannak. De a dokik tudják, hogy mikor kell négyet adni, és melyik korosztálynak, és mikor kell kettőt adni. Egy most példát mondjak. 2 és 12 év között például ebből a B típusú oltásból ebből kettőt kell beadni, de hát az is tetemes ár. Te ajánlod egyébként mindkettőt, ugye sokan, akik nem azt mondom, hogy oltás ellenesek, csak félnek a szövődményektől, azok ilyenkor vacilálnak, hogy adjam, mert mi van, ha esetleg az én gyerekemmel történik, meg sosem bocsátom meg magamnak, hogy nem oltattam be. Van, aki azt mondja, hogy beadnám, de félek az oltás szövődményeitől. Vannak egyáltalán szövődmények, jogos-e a félelem a szülők részéről? Minden oltásnak lehet szövődménye, de azt kell mondjam, hogy ezek a mai védőoltások már annyira modernek, hogy rendkívül ritkán látunk ilyet, és akkor, hogy ellent mondjak minimálisan ennek, az én nagyobbik unokámnak az első ilyen B elleni védőoltása után napokig szegényként nagyon nehezen járt, de bárkit beoltottam ezután, megnyugtatásként mondom, senkinek nem volt ilyen mellékhatása. Tehát te tulajdonképpen nyilván pénztárca függő, tudjuk, az egyik az jóval olcsóbb, tehát az ugye államilag támogatott, te, mint oltóorvos, te ajánlott, hogy aki teheti, igen, az olcsa be. Ha pénztárcája nem engedi, akkor legalább az egyik ellen, ha nem, akkor ha megengedi, akkor a B és a C ellen is lehetőség szerint olcsunk. Így van. Az államilag támogatottat azt nektek föl kell írni, tehát azt vényre tudja kiváltani a szülő, bemegy a házi orvosához és kér egy ilyet. Így van. Így van, és akkor azt ennek kapcsán mondom, hogy két év felett, mert akkor már ugye nem támogatott, és akkor most a C-ről, az eddig is jól oldhatóról beszélünk, az is olyan 6-8 ezer forintba kerül egy oltás, és szintén hasonló a sémája, tehát hogy csecsemőkorban négyszer kell oltani, majd utána attól függően, hogy milyen korú a gyerek, egyszer kell oltani. És az még nagyon érdekes ebben a dologban, hogy mi ezekről beszélünk, de akik utaznak, és sokat utaznak akár csak Európában is, vagy Észak-Afrikában, tudni kell, hogy van még másik három típusa ennek, és bizony azt is el lehet kapni, ezért nem haszontalan, hogyha majd ismétlő oltásra kerül valakinek a sor, akkor egy olyan oltóanyagot kell oltani, ami négy ilyen típust tartalmaz, éppen azért, hogy külföldön se legyenek veszélyben. Miért a csecsemők és a kamaszok? Ugye ezt hallja az ember mindig, hogy agyhártya gyulladás, tényleg úgy látom a hírekben is, hogyha három év alatt vannak sokszor bajban, vagy a kamaszok, ugye a haláleseteknél is sajnos látja az ember, hogy leginkább ezen két korosztálya veszélyeztetett. Igen, a legutóbbi a sajnos nagyon jó példája annak, amiről azt írják a tankönyvek, hogy a zsúfoltság, tehát kollégiumok, katonai szállások, tehát ahol nagyon sokan kis helyen vannak együtt, ott szaporodik el jobban ez a kórokozó. és akkor egy pillanatot kihasználva a nyálkahártyát át tudja törni a védelem, a kórokozóval szembeni védelem, és behatol a véráramba, és akkor kezdődik el az a szörnyűség, ami 24 óra alatt akár borzalmas következményekhez vezethet. Most a tünet ugye talán, ami a legjobban érdekli a szülőket, hogy magas lázzal indul. De vannak egyéb tünetek is, amik ugye sokszor az elején jelentkeznek, de sajnos sokszor már, nehogy Isten, a kórházban. De mégis, hogy mit figyeljünk a gyereken, vagy mikor gyanakodhatunk arra, hogy most nem elég a lázcsillapítás, hanem azonnal orvost kell hívni, vagy kórházba vinni. Teljesen. Van nekem egy mondatom, amit szinte minden csecsemő újszülött anyukának el szoktam mondani, már unják is biztos, hogyha alapvetően eltérőt észlelünk attól, mint amit megszoktunk, és ráadásul ez rendkívül gyorsan romló általános állapottal jár együtt, mind a mellett, amit mondtunk, hogy nagyon magas láz, és ehhez még esetleg ilyen apró pici bevérzések is társulnak többnyire az alsó végtagon, akkor az olyan, ami miatt véleményem szerint nyugodtan, azonnal lehet mentőt hívni. Ha ez a gyermek ráadásul még aluszékony is, de még egyszer mondom, alapvetően máshogy viselkedik, akkor nyugodtan lehet, hogy így 20-szor több mentőt fogunk hívni majd, nem teljesen mindegy, de akkor is az esély megvan arra, hogy időbe kerüljön. Mert nagyon gyorsan kell erre reagálni. Tehát, hogy ha ezt tapasztaljuk, ne hagyjuk magunkat elküldeni azzal, hogy anyuka nyugodjon meg, csillapítsa a gyerek lázát, aztán jobban lesz. Tehát, hogy figyeljük ezeket a tüneteket mindenképpen. Minden házi orvosnak egyébként kötelező tartani egy olyan oltást, egy olyan antibiotikumot, amelyiket azonnal beadva, még a kórházba szállítás előtt is nagyobb esélyt ad rá. Tehát ezt már a házi dokik tudják, és nyilván tartják is a hűtőszekrényükbe. Ilyenkor sok mindenképpen fölmerül, hogy miért nem támogatott mondjuk a másik oltás is államilag, aztán persze az állam azt mondja, hogy évente jár ez 4-5 halálesettel, én olyat tudok támogatni, ahol százezrek érintettek, mint mondjuk az influenza. Van arra esély, hogy kicsit beszálljon az állam, vagy lejjebb jön a 30 000 forint, vagy ez a 4 haláleset, ez nem elég arra, hogy államilag támogatott legyen? Igen. Hát ha rajta múlik, akkor igen. Tavaly decemberben azt a tévénnyilatkozatot láttam egyik felelős miniszterünknek, amikor erről szó volt, erről a betegségről és a védőoltásról, hogy ez nem tétel a kormány számára. Na most azóta viszont nem történt igazán semmi. És aki egy életet is úgy gondolom hagy kárba veszni, hát sok minden rosszra képes, de mindent meg kell tenni, és a házi gyerekorvosoknak az egyesülete is mindent elkövet, hát én is annak a büszke tagja vagyok, hogy senki ne jusson olyan állapotba, és annyit hagy mondjak el, hogy úgy durván olyan 30, 40, 50 az éves ilyen megbetegedési szám, és Magyarországon olyan 20-25%-os a halálozás, míg az európai átlagos halálozás az olyan 10% körül van. És itt az egész láncolatot érdemes figyelembe venni, tehát az észlelést, hogy a szülő időben észleli-e, időben jut-e el a megfelelő emberhez, aki diagnosztizálja, majd nagyon rövid időn belül arra az osztályra, ahol hitelesen tudják kezelni, és közben megkapja azt a védőoltást. Tehát ezt a láncolatot is úgy gondolom mindig figyelni kell ilyenkor. 50 megbetegedés mondtál. Hát ez a évenként változó természetesen. Szorozzuk be 100 000 forintot, és akkor beszéljünk arról egy picit, hogy ez most sok vagy kevés. Tehát, hogy ez egy nevetséges. Hát igen. Csak ugye, ha az támogatod, akkor nem azt az 50-et támogatod, hanem akkor meg tudja venni 100 vagy 200 000 ember, és akkor már ezt a 30 000-et mondjuk 200 000-rel kell megszorozni. Tehát nem az 50 embernek támogatod az oltását, hanem azt mondod, hogy gyerekek ingyenes, vagy 5 000 forint jelképes összeg, és akkor viszont 200-300 000 családnak, vagy gyereknek teszed elérhetővé. Tehát akkor azért az... Igen, tehát akkor azért ez egy írtatlan. De igazad van, egyetlen ember élete se lehet pénzben számolni. Igen? Egy mondatom lehet-e, ugye sokszor elfeledkezünk arról, hogy az oltásokat bizonyos időnként ismételni kell, ez ennél is így van. A mai álláspont szerint azután, hogy megkapta az utolsót, 5 év múlva ismételni érdemes. Hát az már ugye a szülő és a háziorvos felelőssége, hogy figyelje az oltási könyvet, nézze, mi jár, fontos, nem, mit kell ismételni, fontos. Hát az már fontos, igen, hogy a szülő figyelje. Doki, nagyon szépen köszönjük, szerintem hasznos volt. Hát ugye korán reggel volt egy komoly témánk, beszéltünk, igen, Viktor apukájával, sok mindenkit megrázott a történet, és úgy éreztük, hogy ez így kerek, hogy akkor kicsit informálisabbak is vagyunk. Szerintem hasznos volt. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát! Köszönöm én is. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, Benedek Rászlónak, köszönjük szépen, szia Doki. Jó fej volt, nagyon jó fej volt. Fölírt azt a gyógyszert neked arra csúnya betegségre? Nem haragszotok, hogy Balinak van jól beszélő házi orvosa. Nem, a házi orvosunk is, de kiváló. Ha csak tiétek, akkor gratulálok. Ha más is egy picit, akkor egyedül tart. Akkor sem. Legyen. Doki, menjünk nyugdíjba, csak nekem. Csak rám, csak nekem. Beköltöztettem, se egész nap szabad foglalkozás, bármi van, viszont hívom. És jön. A kertész, mert hogy az ő házába költözött be, most egy picit magányos nézi magát kint a sátorban, de neki is majd később megépül majd az új. Matikám, egy kicsit komolyabbak vagyunk, ne haragudj, de hát ez nem egy baj, ilyen műsor, informálunk néha, tudom, szórakoztatunk, most leszünk csak igazán szórakoztatók. Vui Trütko neve mond neked valamit? Nem. Leírva már neki, leírva már biztos. Leírva már biztos láttad, de nem tudtad elolvasni. Jó, akkor biztos. Akkor nem vagy még neurotikus, jól van. Oké, Vui Trütko az, aki mindig elmegy és hazahoz valakit. Valahonnan. Ezek az emberek nem akarnak jönni, de Trütko hozza. Ő egy nagyon jelentős személyiség a magyar médiában. Ezt általában az ő könyveiben olvashatod. Vagy a saját Facebook oldalán. És ő szerzett most magának egy Trumpos aláírás. Donald Trump. Hát Donald Trumpról biztos tudod, hogy ugye az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Neked van valakitől aláírásod? Szereztél már aláírást? Nem. De nem is vagy az a rajongó típus. Tehát most kaptál tőle. Rajongjanak érted? Nem? Adjál te aláírást lassan. Hát. Ez az. Akinek saját rádiója van. Már kértek tőlem. Nem mondod. Akkor az volt, hogy most a történetet majd adáson kívül megbeszéljük. Na, mondd el. Akkor elmondom. Na szóval, becsöngettek, és akkor jönnek a másik osztály, ugye nem tudom, negyedik B-s vagyok, jönnek hozzám a negyedik alsók, hogy itt egy rajongót. Uh-huh. Egy tizedik osztályos fiú állt ott, és akkor egy tizedik osztályos fiú állt ott a Az osztály előtt, de úgy kell elképzelni, hogy ez becsöngetés után volt. Durva. És oda jött hozzám a gyerek, hogy te vagy az a gyerek, aki rádiós, és írt rólad az újság, és én megmondom, hogy persze, hogy én, és akkor kért egy selfit, én mondtam, hogy oké, csináltunk egy selfit, aztán utána odaözönlöttek sorba, még ez is ugye természetesen, még a tanár, amikor még nem volt az osztályba, akkor odaözönlöttek az osztályt, csak hogy oké, Matya, már ilyen híres vagy, kérek egy aláírást, és mindenkinek. Ilyen jó történetek Trütko könyvébe sincsenek. Matikám, arrasd le a babírokat, tehát 10 évesen ilyen profi rádiózni, hogy te rádiózol a Győrben, hát tessék autogramot osztani. És ez ráadásul igaz is. Igen, na, mi felhívjuk Trütkót, akivel ugye tegnap foglalkoztunk, hívtuk, de aludt, Washingtonban van, és azt ígérte nekünk az ő Facebook oldalán, hogy lerántja a leplet, jeges borzongással várjuk a dolgot, ugye, és elmondja, van olyan drága nekünk, ugye először, hogy honnan van ez a Trumpos aláírása, mert megvádolták azzal, hogy $60 vette az interneten, kicsit tegnap mi is megcsipkedtük, hívtuk, nem értük el, és aztán engem délután felhívott, idegen számról véletlen felvettem. Igen, megpróbáltam figyelni, de többször hívott. Ne, csak ugratjuk. És megígértem neki, hogy oké, Trütko, akkor ma beszél nálunk, és akkor tett tisztába ezt a dolgot, amivel téged megvádoltak, hogy te ezt megvetted, és azt mondja, hogy nem, nekünk elmondja. Úgyhogy hívjuk Trütkót mindjárt, egyenesen Washingtonból. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 11 perccel itt vagyunk hárman, és egy vendégműsorvezetővel, Matyi! Matyi! Sziasztok! Jó reggelt, és ami szól, az most éppen már a te rádiód, ami itt alattunk szól. Mutatom. Aha. Ez a te... Ez a te... Igen, ez. Jó halk. Figyelj, ezeket te szerkeszted? Most ez nincs megszerkesztve. Szóval... Matyi, ez egy 30 évvel ezelőtti zene. Tudom. Hát ez is kell. Tudom. Ez is kell. Feldolgozás. Mi a zenei stílus a rádiódnak? Pop dance. Rádió egyhez hasonló. Aha. Ugye Matyi az a rádiós, akivel mi találkoztunk az éteren keresztül a múlt héten, felhívtuk, mert láttunk róla egy cikket, Győrben rádiózik, 10 éves, olyanokat kérdez, olyanokat mond, analóg pulton kever, vág, szerkeszt, kívánságműsort csinál, 10 éves, és önálló online rádiót működtet egyébként Győrben, de mindegy is, hogy hol bárki hallgathatja a világon. Ami múltkor, amikor beszéltünk, a 100 hallgatóból 300 vagy 400 hallgató lett. Azt figyelted, hogy mennyien rád mentek, és belét hallgattak aznap? Igen, körülbelül, igen. 146 készülék hallgatott, de mondtam, hogy azt úgy kell elképzelni, hogy szerintem azt a 146-ot nyugodtan meg lehet szorozni. De sokan beszéltél meg. Ugyanazt mondod, mint a Klassz FM. Őket is 100-an hallgatják, de azt mondják, hogy minden Adminon van 10 ember. Akkor nem mondasz akkorát, mint a Klassz, mert a Klassz minden egyes felhasználóra 10 ezer embert mond. Így jön ki az, hogy 100 000 hallgatják ők. Te objektív vagy, ők meg vigasztalják magukat. Igen. Jó, és ma vagy adásban egyébként, Magyikem? Hát mivel ilyen nap van, hogy aktív adás az nincs ma, tehát ma csak zenék menni. Holnap lesz valószínű egy aktív adás, 19 órától 20 óráig. Mi a téma holnap? Már tudod? Külön témák inkább nem szok... Nem vendég voltam az ország leghallgatottabb rádió műsorában. Igen. Igen. Jani, Feri, nagyon jó fej, a balit hagyjuk. Igen. Figyelj, ezzel a szünet rádióval nem akarsz valamit csinálni? Tudom, hogy szereted, de hidd nekem, hogy én tudok neked jobb nevet adni. Nem tudom. Rádió. Nem tudom. Miért szól ez ilyen halkan, Zsülci? Nem tudunk erre még adni kicsit? Milyen most volt egy ilyen szignálod, vagy szípered volt, egy szünet rádió. Jó a zene. Ugye? Jó a zene. Let's go! Az autó. Oh, ez már szól nálunk is. Szóval ez a szünet rádió, nem akarsz ezzel valamit csinálni? Hát nem tudom, ha valami annyira olyan típ jön össze, ami annyira, tehát ha olyan neveket tud. Végül is akár változhat is a neve. Gondolkozunk ezen. Gondolkozunk ezen. Ez a szünet rádió, ez kicsit ilyen. Nem szól, szünet van. De nem azért szünet. Hanem, hogy hallgass minket, ha neked van egy kis szüneted. Vagy szünet rádió tart szünetet velünk, ez a szignál. Aha, és ezeket te találod ki? Te írod? Nem a szignál, hanem a szlogen ez. Oké, de csinálod a szignálokat. A szignálokat nem én csinálom. A szlogent én találom ki. Aha, és akkor van egy begyártód, akit megcsinálja neked a szignálokat, vagy azokat letöltögeted a netről? Nem töltögetem le a netről, mert az nem jó. Én nekem még begyártom sincsen, de ezt már ugye adáson kívül mi megbeszéltük, hogy a Pidroid csináltak nekem szignálokat, nekik Pidroid. Köszönöm. A Pidroid, hát csókoltatjuk a Pidroid. Igen, Pidroid. Csos, Pidros, Tos, Pidros, por favoros, éhos, balos, nagyon morcos. Szignálos. Grácia, szignálos, így van. Jól van, figyelj ide. Kérdezzél nyugodtan, gyerekek, de Matyi tele van kérdésekkel. Most azt kérdezem, hogy a digitális pultról hogy irányítjuk mi a hangfalakban a hangerőt? Na? Ilyeneket. És mit mondtál erre? Milyen káberről? Hány mikrofon csatornánk van? Miért van több mikrofon, mint ahány mikrofon csatorna? Mindent kiszúr. És nem csak műsorvezetői vénával rendelkezik, és DJ vénával, hanem programigazgatói vénával is, mert miközben ment az előző zene, háromszor kérdezte meg, mikor jövünk, mikor keverjük le, nem keverjük le, keverjük már. Igen, zsitán mellettem, hogy miért, most miért nem, húzzuk már le. Kezdünk. Jól van, Magyikám. Oké, na, akkor feljük Trütkót, jó? Hívjuk fel. Felhívjuk Trütkót, és megkérdezzük tőle, hogy akkor kitől kapta ezt a bizonyos autogram kártyát, mert bejárta ugye a világ sajtót, bejárta a magyar sajtót, és ahogy megírta talán az Index, hogy 444 Szijjártó Péter és Orbán Viktor is irigykedhet, mert hogy imádkozom, érted, és az ATV-ért felirattal ugye Trütkó kirakott egy autogram kártyát az ő Facebook oldalára. Mi hívtuk, tegnap nem vette föl, majd mondta, hogy akkor ma hívjuk, és elmondja a titkot. Baráti beszélgetésed volt tegnap. Többször hívott, még éjszaka is rámírt. Annyira de ez nem baj. Ugye? Nem baj, mert de kár, hogy nem a mi számunkat tudja, te. Trütko lelkes, tehát ezzel egyébként nincs baj. Csak mondom, hogy nálunk viszont állandóan megszólal a tűzriasztó. Mi történik? Égünk, vagy nem én égünk? Én körbenéztem, egyelőre nem. Vagy egyelőre legalábbis nem csapnak ki a lángok oldalt. Jó, tehát ez ilyen próba, vagy szerelnek valamit. Nem dohányoztál a budiban? Nem én voltam, én kiállt. Leszoktam középiskolába, túl voltam. Nem te voltam, Magyikám? Jó, nagyon helyes. Na jó van, oké, felhívjuk akkor Trütkót, és utána járunk ennek az autogram kártyának. Hívjuk már is. Most hívjuk a Kolibri Motelt. Hello, Trütkó Balázs! Szaló Balázs! Hello, jó reggelt! Trütkó! Jó reggelt! Nagyon aludtál! gyere ki az ágyból, kelj ki, és akkor gyere ki a konyhába. Főzz egy kávét. Vagy gyere arra, hogy a családodat ne ébreszt föl, mert igen, tudom, hogy alszol. És beszélj a saját hangodon, mert nem lehet felismerni. Nagyon aludtál éppen? Nagyon aludtál? Állítok, srácok, mindjárt jön apacsony Donald bácsi a dedikátrát. Sziasztok! Na, kijöttem a konyhába. Kijöttél a konyhába? Pénz egy. Ott most nálatok, ahol vagy Zalaszentgróton, hány óra van? Na, szóval jó reggelt kívánok, sziasztok! Elértünk, nagy nehezen egyébként. Ugye mi elmondtam, hogy mi tegnap még üzengettünk itt egymásnak, meg kerestük egymást, és aztán küldtél végül is egy amerikai számot, amin mi megtalálunk téged. És, igen, és azt mondták, hogy Zalaszentgróton, hogy én nem tudom. De azért vezetékes szám, egy jó rossz a vonal egyébként. Rossz a vonal? De hát úgy. Igen, tehát nem olyan, mint amikor mobilon beszéltünk tegnap. Na, jó, csak úgy, hogy ne ébreszt föl a családot. Egy újabb pokoli történet. Hát, hagyj, ne mozdulj! Rosszak a vezetékes vonalak az Egyesült Államok. Washingtonban, igen. Köszönöm szépen ezt a reklámot neked, János, hogy majd csak októbertől. Ja, megint? Nem mondod. Mi? Hát, egy rutinos könyvkiadó és egy rutinos író nem lövi el ezt el a nyári szezonban, majd karácsony előtt két hónappal irány a könyvesbolt. Hát lehet, hogy nem vagyok rutinos, egy előre begyött. Na mondjál! Na mi újság van? Mivel kezdjük, vagy hogy kezdjük? Hát kezdjük ezzel az aláírásos történettel, amiért mi írtunk. Szijjártó Pétertől kezdve Orbán Viktorig mindenki sárgul az iricségtől, ahogy megírta már a 444 is, meg megírták sokan, hogy neked van egy Trump aláírásod, és aztán ezt többen megkérdezik tőled, hogy honnan van. Imádkozom érted és az ATV-ért, ugye legjobb kívánok, vagy mit mondott? Best wishes, ugye? Tehát minden jót kívánok, mondta Donald Trump, neked. És ez van az autogram kártyádon. Neked is leendő munkaadódnak. Igen, az ATV-nek. Nem mondta, hogy leendő munkaadónak, az ATV-nek. A leendő munkaadó az ugye kiszalad a 105 karakterből, ahogy mondjátok. 105 karaktert lehetett ráíratni, de megszámoltuk, neked kevesebb van. Még lett volna szöveg. Én nem tudtam egyébként a 105 karaktert, tehát hogyha gondoljátok, akkor elmondtam egyébként. Balázs, idézem neked, mert nekem is megvan. Szijjártó lehidalt, Orbán elsárgult, Donald Trump személyesen imádkozik Tört Kolliert és az ATV-es, szó szerint ez volt az első cikk címe. Igen. Na, akkor nézzük a legfontosabbat. Neked is 60 dolcsi volt? Nekem nem volt 60 dolcsi. Ugyan elmondom neked, tehát elmondom, hogy szerintem egyébként ez az egyetlen betű nélküli olyan poszt, amelyik abszolút indulatú Guinness rekordot gerjesztett. Nálatok láttam az oldalon, hogy mindenki láthatja, ugyanis emellett a poszt mellett, amit én a Facebookra kitettem, egyetlen betűt sem írtam. Tettem két szívecskét, és a két szívecske között egy amerikai melegi magyar zászlót, és erre jelent meg ez az első cikk, hát utána aztán meg az égvilágon minden. Tehát, hogy nem kiraktad a kártyát, és mondtad, hogy kaptad, csak kiraktál egy autogram kártyát ugye Trumptól, de nem volt ott, hogy gyerekek, nézzétek, mi van, vagy mit szereztem, vagy mit irattam alá. Tehát nem írtál semmit. Az volt, hogy egy szívecske, egy magyar zászló, egy amerikai zászló, és még egy szívecske. Ja, hát úgy voltál vele, hogy hát ebből így még bármi lehet, akár még be is szophatják. Jó, semmi, kiírni, abból nem lesz baj. Aztán meglátjuk, hogy sül el. Ha kíváncsi vagy, akkor elmondom. Tehát, ebből a cikkből hadd idézek neked egyet, amit mondtál Pulcsról. Már Trump hatalomra kerülése óta tudjuk, hogy jól viszonytálkol a Fehérházzal, de a sajtóosztállyal feltétlenül. Szó szerint ez jelent meg mindjárt az elején, erre a kis kártyára. Tehát, ugye én nem októberre, hogy ezt Magyarországon néha megírták, hanem augusztus óta itt lakom, Amerikában, Washingtonban. És volt egy búcsú kerti parti. És az én szomszédom, aki egyben, az én amerikai szomszédom, aki egyben a legjobb barátom hosszú évek óta, például bele voltam 10 éve a George Herbert Walker Bushnak a születésnapi partiján, Kennebunkportban, bele voltam a Kapitóliumban. A bulinak a végén, ahol egyébként saslikot ettünk. Fontos, igen. Saláta volt esetleg? Így van. A legvégén elkezdett utána jönni, amikor már véget értem, hogy bocsi, ezt itt hagytam. Csak kezemben mondta ezt az autogramkás, mondta, hogy ez az én washingtoni búcsú ajándéka. Mennyit mondott, hogy ez az én washingtoni búcsú ajándéka? Tök jó volt, nem volt olyan erős fény, meg hú, mondom, de jó, anyát, hazajöttünk, amint fősétáltunk, ez gyakorlatilag pár perc séta, és fényben, ha látja ezt az ember, hát azonnal tudja, hogy ez micsoda. Na most egyet tudni kell az Egyesült Államokban, tehát ez egy búcsú ajándék volt nekem a legjobb barátomtól, szomszédoktól. Jelezte, hogy most már nem lenne baj, ha hazahúznál a Kárpát-medencét. Igen, minden jó. Nem ez volt. Imádkozom, érted, de most már menj haza. Talán veszi a igen. Ja, tehát akkor ez a lényeg, na, hogy te ezt kaptad tulajdonképpen. Mm-hmm. Tehát ezt te kaptad egy barátodtól, és így jutott a birtokodba ez az autogram kártya, amire aztán itt mindenki irigykedik, és amiről megírta a sajtó, hogy akkor ez most rendelted, vagy nem rendelted interneten. Na de a nagy kérdés, na, ez, hogy ez, ő vajon rendelte? Vagy ő annyira jóban van az Egyesült Államok elnökében? Hát szerintem rendelt egyet 60 dolcsér ajándékba, szerintem. Hát ez egy ilyen kedves gesztus. Van ilyen, elképzelhető, hogy van ilyen élőben, eredetiben. Nem tudom, ez a hivatalos portré a 100%, már láttam, hogy ez a morcos hagyos kapitányos, ahogy a sajtó írta a kép, ez a hivatalos portré. Nem tudom, tehát el tudom képzelni, hogy van ilyen eredeti, vagy nem eredeti. Nekem az volt a csodálatos, de tényleg csodálatos, hogy a szívecske, kizászló, szívecske és a kép után mi indult be. Tehát ami ott aztán megjelent, az elképesztő cikkek jelentek, meg én azt mondom, hogy filmet kéne belőle forgatni, hogy ebből mi lett. Hát igen, de mondjuk azt mindig szereted, amikor rólad van szó, mondjuk azt ki nem szereti. Tehát, hogy azt alapjából az ember kicsit felkavarja maga körül az állóvizet, úgyhogy még itthon sincs, az aztán pláne jó egyébként. És mennyire jobban sülnek el a dolgok, hogyha más fantáziájára bízod a sztorit, és nem a sajátodra. Egy dolgot hadd mondjak még ezzel a Trump képpel kapcsolatban, hogy félreértés ne essék, mert ma végre megjelent az a cég, amelyik ilyen lejáratos, hogy jól lebuktam, meg ilyesmi, közben soha senki nem kérdezett meg, és soha egy betűt nem írtam meg. Én azért szedtem le ezt, és ezért mondtam, hogy filmet kellene forgatni, és a Schwabival ezt beszéltük gyakorlatilag minden nap. Elképesztő indulatok szabadultak el, és hogy annyi magyar politikus neve szerepelt a posztokban, hogy egyszerűen, és mivel a magyar politikus jöttek mindenféle ilyen gyalázatok, hogy leszettem, mert az én oldalam Facebookon az egy ilyen világjáró oldal. Most mikor jössz haza egyébként? Vagy most mi történik kint? Vagy mégis lassan jössz? Egy nap hányszor hív a Schwabi, hogy gyere már haza? Tudod, meg volt a búcsúbuli. Hát igen, hamarosan hazamegyek. Tehát, pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e még egy kis reménysugár, hogy ezt ott van. Nem tudjátok, úgy van, hogy a tanév nagyon sokáig tart, tehát ezen a héten például itt iskola van még, tehát a fiúk a hónap gyakorlatilag legvégéig. Milyen szigorúak ezek az amerikai? Szigorúak ezek az amerikai? Benjamin középiskolás, Barnabás pedig általános iskolás, tehát hogy befejezik itt most. Hát akkor két dologtól függ a dolog, az iskolától, a tanévtől, hogy meddig tart, meg a bevándorlásiaktól, hogy mikor adnak már a nyomodra. Ez egy elhatározás volt én gyerekkoromban, annak idején mind nagyon sokan gondolom kis az általános iskolában nem tanulhattunk angolt. Tehát oroszul tanult az ország, szerintem egyetlen olyan mondat van, amire ti is emlékeztek. Ja, de klári vájúvám nyit hiktónyiát szúztújét. Erre, ugye? Na, pontosan, tehát fiataloknak mondom, senki nem nyelzik osztálylétre mennyi, és ennyi, senki nem nyelzik. És én annak idején elhatároztam azt, és Gyöngyivel, a feleségemmel, aki egyébként most London mellett kosárlabda edző, szóval megbeszéltük azt, hogy a fiúkkal eljövünk, és kaptunk egy mandátumot, hogy egy év alatt körbejárjuk a földet. És körbejártuk a földet, voltunk Sri Lankán, voltunk Haitin, gyerekek árvaházban dolgoztak, voltunk itt Kaliforniában, Floridában. Trütko, nekünk mennünk kell, nagyon-nagyon szépen köszönjük, aludjál nyugodtan vissza. Pihenjél, jó? Mert érezzük, rád fér. Pihenjél egy kicsit, és aztán majd várunk. Várunk haza, beszéljünk. Nagyon köszi, hogy ilyen későn fölvetted még a telefont, és tudtunk beszélni. Vigyázz magadra, csókoltatjuk a családot. Korán, köszönöm nektek, és sziasztok, minden jót. Köszönjük, hogy Trütkonak, ciao, ciao, hello. Gyerekek, elmegyünk hírezni, aztán itt vagyunk mindjárt. Azt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Rádió 10 múlt, pontosan 6 percer. A Trütko kitölteni egy pár nap a Best of 1. Gyerekek, a Trütko az önpromózás nagymestere. Tehát ember nem tudja így promózni önmagát, hogy saját magáról olvas be cikkeket. Tehát ezt tanítani kellene neki az egyetemen, de tényleg. Trütko ne a Svábihoz jöjjön haza dolgozni, hanem egy direkt marketing cégbe. Ezzel a dumával, amit most lenyomott napot eladhat, minimum 10 darab kínai kacsa készletet le vagyok nyűgözve. Fú, gyerekek, jó, hogy kilőttétek, kezdett zsibbadni az agyam. Kezd szimpatikus lenne a Trütko, lassan egy éve él Amerikában, és még tud magyarul. Uh-huh. Azért jó a Trütkónak, mert senki nem mered neki mondani, hogy hozzá valamit külföldről. Hozol valami ajcsit. Gyerekek, ez egy tudomány egyébként tényleg, hogy ő 8 percben, 2 mondatban mondja el a sztorit, és 6 percig arról beszél, uh-huh. hogy ő mi és ki és hol, és szóval, hogy elképesztő. Erre születni kell. Hát ez fele ennyi önbizalmam lenne. Nem? Könyvet nyomni, előadni. Most benyomod 8-kor, és 10-ig ő mondja a pokoli történeteit. És mindennel talál kapcsolatot. Tehát, hogy így gyakorlatilag olyan dolgokról beszél, amiknek így valót persze a párhuzamos egyenesek a végtelenben találkoznak. Igen, ezt tudjuk, tanultok, de hogy nála nincs olyan, hogy valami nem kapcsolódik valamihez. Igen. Na, Matyikám, neked menned kell most valahova? Elköszönünk igen. akkor tőled. Hova mész? Sulis mi már nincs? Nincs sulis, szerencsére. Nyaralás, pihenés, strandolás, kirándulás? Nem. Ha nem? Meló, mész vissza. Itt Győri Rádióba. Mész. Reggeli. Mész reggelizni. Igen. Nagyon helyes. Menjél reggelizél egyet. Jól van, figyelj, nagyon örülünk, hogy meglátogattál minket. Jó, Janit készült itt neked egy kis aprósággal. Tudjuk, hogy van saját rádiód, meg hát az igazán király, de mi azért egy rádió egyes ajándékcsomagot adnánk neked. Anyu mondta, hogy 2 hangfalnak örülnél, de azt nem adunk. Hát szeredd le ezeket. Hát, ha... Szólunk Endi bácsinak, hogy karácsonyra küldjön köszönöm. Neked valami igen. nagyobbat. Egy színre fújt Lamborghinit. Szünet rádió matricával. Szünet logókkal. 20-as csomag fánkot. Igen. És legyél nagyon ügyes, halljunk még rólad. Tessék sok jó műsort csinálni. Jó? Jó. Keményen köszönöm. Kérdezni, bekérdezni, ami igazán érdekel, arra köntörfalazás nélkül rámenni, és aztán legyél jó rádiós. Hát már most is az vagy, de ne add föl és nyomjad. És jó? Ami a leges legfontosabb, még időben védesd le a nevét a műsornak. Így van. Van logója azt is. Így van. Mindent, amit csak lehet, jó, mert nem lehet tudni, hogy mi is van rá. Igen. És soha ne így az üzlettársadnak, aki belenéz a szemedbe, és azt mondja, tesó, mi barátok vagyunk. Itt kezdje a gyanakodni. Tesó, tudod, hogy én tesó. Itt legyél nagyon. Soha itt legyél nagyon gyanús. Ha sokszor elmondja, hogy tesó, és a barátod vagyok, kérdőjelez meg egyre többször. És menj be a szabadalmi hivatalba, és védesd le a nevet. Matyikám, örülünk, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Jó? Köszönöm szépen. Üzensz még valamit a hallgatóknak, mit mondanál? Szerintem osszuk meg azt az új linket, ahol lehet hallgatni. A hallgatókkal. Aha. Azt na. Marketing és vérprofi. Igen, azt gondolom, hogy a Trütkóval egyszer történik valami, téged teszünk. De is ezt már önpromóvá. De jól teszed. Jó, mi így kell. Így kell, szemreben és nélkül. Mondd, hogy nappal hallgassanak, vagy reggel hallgassanak bennünket, este meg téged. Jó? Mondjuk. Szünet rádió, tessék hallgatni, fent vagy az interneten. Matyi, 10 éves srác, internetes rádiója. Szünet rádió. Így megtalál mindenki? Igen, meg. Meg. Szünet rádió. Jól van. Matyikám, csókoltatunk, szép nyarat viszont neked. Viszont, ahol lehet hallgatni, ezt nem fogják megtalálni. Miért? Tehát ezért osszuk meg. Mert azt a linket még nem dobja ki, mivel tegnap hoztuk létre azt a linket. Jó, de bérom a Google-ből a szünet rádiót, előbb-utóbb eljutok hozzád. Tehát igen, a honlapot. Jó, tehát a rádió hát honlapot. És ott lesz egy gomba, ahol ott van, hogy itt hallgass, és ott meg már úgyis megnyitja. Hát tessék csinálni, ez az élő adás. Így van, így van. Na mi nem ment a klassznak 10 évig, csinálj meg, és akkor tudunk az online oldaladról élő adást hallgatni. Ezzel még ők is birkoznak, de talán megoldják. Na, olyan kis talpra esett vagy, megszerettünk, te vagy az igazi örökösünk, nem buciék. Ciao, szia Matyikám, vigyázz magadra. Hello. Sziasztok. Hello, ciao, vigyázz magadra. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Bogi. Honnan hívtál minket, Bogi? Budapestről, a 9. kerületből. Budapest 9. kerület. Gyermekekkel vagy otthon éppen? Igen, egy 11 hónapos, majdnem 11 hónapos kislánnyal. Kislánnyal. Na jó van. Na akkor nézzük, hogy milyenek a kérdések, Jani. Hát a harmadik egy picit lehezecske, de majd segítünk. Jaj, ha segítetek, az nagyon jó lesz. Minél előbb szabadulni akarunk a gyereksírásból, van otthon elég. Igen. Na figyelj! De egyébként nagyon nyugodt, baba. Igen? Csak nem vele foglalkozom. Mindenki ezt hazudja a sajátjáról, és végig alussza az éjszakát. Nem egyébként sírus. Ő tényleg 3 hetes kora óta. Cserélt ki a harmadik kérdés, Csani, még nehezebbre létszik. Nem az első. Na figyelj, de itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik filmben játszott egy Süt Cilla, Ónódi Eszter és Oroszlán Szonya? Már az első is elég gyilkos, úgyhogy nem kell itt cserélgetni. Azaz. Valami Amerika. Most forgatják a harmadik részt. Igen. Állítólag Huyber Feri is ott van. De ő nem tudja. Igen. Zsőcikám, kiveszed közben a kárcomról a Matyinak az adását, jó? Matyi még ide is becsempészte magát. Különböző titkos oldalak, hogy nyitotta meg az online adását, hogy bármit keverek be, az ő adás, hogy jöjjön. Menjünk tovább? Igen, igen, szeretnék. Így szól a második kérdés. Rádió 1-es sípért. Milyen természeti jelenséget okoz a hold tömegvonzása? Árapály. Gyönyörű. Hát, annyira profi vagy. Nagyon jól tolod. Menjünk tovább. Bögre, Rádió 1-es bögréért a harmadik kérdés jöjjön-e? Azt mondtátok, hogy nehéz a kérdés. A témakat azt nem áruljátok el. Sport, azon belül torna. Egyébként tényleg elég gyilkos. Tényleg nehéz. Igen. Női sport, de viszonylag nehéz a kérdés. Jó, legyen. Legyen? Neki mész? Igen. Igen, neki megyek. Így szóval segítés. Hány kéziszert használnak a tornászok a ritmikus gimnasztikában? Jó Isten, ez ki az Isten tudja? Sok keresgés. Négyet. Nem, hanem picit többen. Biztos? Komolyan. Nem, sorold. Sorold. Labdát, szalagot, azt a valamit, amit dobálnak. Buzogány. Igen, azt. A máshogy mondod, félreértik. Igen. A hullahopp karikát. Igen. Szalag mellett van még valami, nagyon hasonlít rá. Állítólag. Ha megölnek, se tudom. Tényleg? Ez a négy jutott eszembe, de akkor biztos öt. Így van. Van kötél is. Fölkerült a V betű a táblára, mert holnaptól nem vagyunk. A vakációra való tekintettel megadjuk neked, jó? Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, puszi. Jó pihenést nektek, szia. Köszönjük szépen. Szia Bogi, puszi, hello. Sziasztok. Na jól van, oké. Matyikám, neked nem kell menni, vagy most mi van? Akkor kell. Tessék, maradjál, amíg mondod, te csak ott anyukád már közben egyre hevesebben integet. Akkor kell. Rázza az öklét, és nagyon kiabál. Csak egy üveg stúdió másik oldalán van. Szia Matyi, vigyázz magadra. Szia. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai. Vagy inkább azt mondom, hogy leghúzósabb, legkeményebb pillanatai. Ugye felhívtuk Lilut, aki a Keresem a Családom című műsorvezetője, mert eltűnt egy stáb Kolumbiában, egy holland stáb a műsorvezető és az operatőre elrabolták szabad csapatok, akik a kormánnyal háborúznak a váltságdíj reményében. Mi felhívtuk Lilut, és megkértük meséljen rázós élethelyzetekről egyáltalán. Kicsit annak jártunk utána, hogy hogy készül a műsor, hányan mennek, voltak-e már hasonlóan veszélyes helyzetben. Örök börtönben. Így van, reméljük, hogy a holland pár az meg lesz, és előbb-utóbb valaki kifizeti a váltságdíjat, és előkerülnek. És hát volt egy nagyon kemény témánk, szerettünk volna, illetve szeretnénk segíteni egy bajba jutott családnak, ahol ugye három gyermek van, és Viktorról van szó, aki agyhártya gyulladást kapott, egészen megdöbbentően szomorú a történet. Ugye a kórházban kapta a szörnyűért a család, agyhártya gyulladás után amputálni kellett Viktorka lábait, és az összes ujját egy ujja kivételével. Mi felhívtuk az apukáját, aki egészen érdekes és megdöbbentő módon pont tegnap írt volna nekünk levelet, mikor Laci hívta, akkor mondta, hogy nekünk fogalmazza a levelet, hogy valahogy segítsünk. Beszéltünk Rolanddal, És hát mindenkit arra kértünk, hogy próbáljunk ennek a családnak, Viktornak segíteni, mert hogy ők most egyébként egy anyaoltalmazó alapítványnál laknak, de hát előbb-utóbb majd egy nagyobb lakásra lesz szükség. Így van, öten vannak 7 négyzetméteren. 7 négyzetméterre laknak. Igen, Roland nagyon helyes ember volt, elmondta, hogy mi mentek keresztül, és hogy miért gondolta arra, hogy segítséget kérjen tőlünk. Kemény volt a beszélgetés, de kell ezzel foglalkozni, és továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy aki tud, az keresse az elérhetőségeinket, nézze meg a bankszáma számot, és egy pici összeggel segítse őket, mert egy nagyon, nagyon nagy bajban van ez a család. Leginkább ugye szegény Viktor, de hát a szülők is, és a gyerekek is. Úgyhogy mutatjuk, miről volt szó ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na gyerekek, itt vagyunk újra. Számomra most kezdődik a körkapcsolás, megpróbálok találni egy rádiót, amit lehetne hallgatni. 10 nap múlva konstatálom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szakma, és még mindig ti vagytok csak hallgatható. Jó pihenést kívánok nektek, Gábor Pakonyról. Nagyon jó pihenést, srácok, az egész stábnak, sok locsolót, boldog Hanukkát, ilyen július 4-át, ebben aztán minden benne van. Legyen meg sok nap a szabadba, Eugén júliusban Tali hívhatjuk ezen a nap hallgatóját. Köszönjük szépen, lesz best of, meg itt vagyunk, hát összeszedegetünk komolyabb és kevésbé komoly anyagok. dolgokat, nyilván ismerős lesz egy csomó minden, talán olyan is van, amit nem hallottatok, de nem maradtok reggeli show nélkül, csak nem élőben leszünk holnaptól. Ez a különbség. Hívjuk a nap hallgatóját. Reggelisó? Oh, jó reggelt! Hello! Hogy hívnak? Attila vagyok. Attila, hello! Írtál nekünk egy SMS-t, még a Lilu az jött, kérdezzétek már meg Lilutól, hogy Szilaj nem írt neki, hogy találja meg a nevelő anyukáját. Olyan szomorú. Igen. Nagyon szerettük ezt az SMS-t. Igen, itt van velünk Szila is egyébként. Hallom, hallom, megjött. Egyetértve, tényleg akarja anyukt. Itt van ő is. Jó, jó, hát jó. Van egy nagyon szép Rádió 1-es ajándékcsomagod. Köszönöm szépen, köszönöm. És hát te vagy a naphallgatója, és ezzel háláljuk meg, hogy minket hallgatsz. Jó, most látod, nektek ma jó pihenés. Köszönöm. Akár merre is mentek. Sok felé megyünk, köszönjük, köszönjük jó, szépen, nagyon drága vagy, lesz best of, és aztán július 2-án, 3-án, nem tudom, 3-án hétfőn itt vagyunk élőben. Jó? Jó, jó, jó. Neked is jó nyaralást a pihensz addig. Köszi. Hello. Sziasztok, ciao, hello, hello, hello. Jani, még mondhatod, hogy mondani akarsz valamit? Igen, lesz a hétvégén, egészen pontosan június 24-én, vagyis a most szombaton, egy rendhagyó sportrendezvény a Szabadsághídon, egyetemek kötélhúzó bajnoksága. Azt mondja, hogy 4 budapesti felsőoktatási intézmény hallgatói mérkőznék meg egymással, és nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel és nagyon-nagyon-nagyon sok nyereménnyel várnak szurkolókat. Így van, menjetek, hajrá. Szabadsághíd 24-e egyetemek kötélhúzó bajnoksága. Az hétvégén, ugye? Az gyalogos. X hétvégét átadtak. Nem lesz forgalom, ettől független. Igen, csak villamosok között kell elhúzni. Nehezítés. Nem tudom, hogy mindegyik hétvégét, vagy bizonyos számú hétvégét, de átadták a Szabadsághidat, igen. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz kezdeményezés. Hát olyan nagyon fővárosos, nem? Ülnek, bandáznak, kajálnak. Leterítenek ilyen kis takarókat, és piknikelnek. Nagyon jó pofa. És akkor még ez meg lesz fejjel, most egy kötélhúzó bajnoksága is. 24-én szombaton. Jó róla, jó nyaralás. Srácok, jelzi, fogtok, azért nem pucér seggel ám a csalánosba. Tom, érte neki? Igen. Akkor gyerekek, mi értelme lenne az egésznek? Ha bárki lát bennünket bárhol, és az a kósza gondolata van, hogy elad bennünket valamelyik bulvárújságnak 10 000-ért, az előtte jöjjön oda, és kérdezze meg, hogy adunk-e a képért 20-at. Jó? Szerintem meg tudunk egyezni. Mindig erre gondoljatok, mielőtt fölnyomtok bennünket. Félmeztelenül, lángososnál, magatehetetlen. Akkor már legyen tétje, gyertek hozzá, és akkor le is húzom a fecskémet nektek. Igen, ne titokba fotózzatok. Igen, ha odajöttök és megkérditek, rendesek vagyunk, a titokba fotózást utáljuk. Ha fotózol, akkor utána húzd be az árnyékba, legalább. Igen, észreveszük, látjuk. Igen, de tényleg rá tudunk ajánlani a 10 000-re. Ne nyomjatok föl bennünket, jó? Na, vigyázzatok magatokra, aki nyaral, annak jó nyaralás, aki melózik, annak kitartást, okosan, ügyesen, sokat lenni a szabadban. Jó, de ennek most azért van egy jogosultsága, 32 fokban. Figyeljétek, a Facebook oldalainkat nem fogunk posztolni, de figyeljétek. Igen. Szabira megy a Facebook oldalunk is, igen. Szevasztok, puszi mindenkinek, jövünk július elején. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.